Karılar ve kocalar. Ömür boyu bir yastıkta, bol dırdırlı ve çocuklu. Yazan Umur Bugay. Seslendiren Serhan Alben. Bir mutluluk tablosu. İzzet'le Leyla bir pazar, baktılar ki hava güzel, çocukları da alıp gezintiye çıktılar. Arabaları yok henüz. Aile planına göre gelecek sonbaharda alacaklar inşallah. Uzağa gitmediler bu yüzden. Evlerine yakın bir parkta diz dize oturdular. Çocukların Mine ile Erdal da hemen koşturmalı, çığlıklı bir oyuna daldılar. Leyla, "Park iyi hoş da kapıcı çocuklarıyla oynuyor çocuklarım. Keşke arabadan sonra banka kredisiyle daha iyi muhitte bir apartman dairesi alabilsek," dedi. Kocasının boynuna sarıldı. Uzaktan bakarsanız onlara tablo gibiler maşallah. İzzet de yanağını Leyla'nın yanağına dayayarak temiz havayı derin derin içine çekti. Oda olacak Leyla. Ay ne iyi ettik de çıktık İzzet. Çocuklar temiz hava aldı. Hem de ne hava Leyla. Çeksene içine sen de. Şu güneşe bak. Şansımıza. İnsanın içi açılıyor valla. Çocukları görüyor musun İzzet? Merak etme. Gözüm onlarda. Şu ağacın arkasındalar bak. Ne şeker şeyler değil mi? Çok yaramazlık yapıyorlar ama. Yapsınlar. Çocuk dediğin yaramaz olur biraz. Küçükken ben de öyleydim. Yerimde duramazdım. Belli olmuyor mu? Yo, hiç. İkisi de tıpkı babaları. Öyle mutluyum ki Leyla. Evlenmeden önce hep evleneceğim kadın nasıl biri olmalı diye düşünürdüm. Ben de evleneceğim insanı düşünürdüm hep İzzet. Her şey tam istediğim gibi. Dünyaya bir daha gelsem, hiç seni tanımasam, sanki yine seni bulur evlenirdim. Bana da öyle geliyor. Çocuklarım, benim çocuklarım. Tam düşündüğüm gibi. Karım, tam benim karım. Başka türlü olamazdı. Evet canım, bence de başka türlü olamazdı. Birbirimiz için yaratılmışız sanki. Rüya gibi geliyor insana Leyla. Kafamdaki ailemin resmini yaptım, bu kadar olurdu yani. Şu çocuklarımıza bak, ikisi de nur topu gibi. Zenginlik bu işte Leyla. Çok şükür ikisi de sağlıklı. Ya, bir de sakat da olsalardı. Allah korusun, her şeyimiz saat gibi canım. Geçimimiz de fena sayılmaz. Değil mi? Öyle canım, kiramızı tıkır tıkır ödüyoruz. Planlı bir aileyiz biz Leyla. Evet sevgilim, çocuklarımızı bile plana uygun yaptık. Bizim yaşlarımızdaki başka ailelere bakıyorum da, onlara kıyasla bizim her şeyimiz var Leyla. Hayatım, kabul et ki ben de planlı bir kadınım. Sana o bilgisayarı kim aldırdı? İdealimdeki kadınsın Leyla, idareli. Çocuklarına karşı şefkatli, iyi bir annesin. Eksik olma canım. Sen de müşfik bir baba, dürüst bir erkeksin. Huylarımız benziyor. Görüşlerimiz aynı. Daha ne istiyoruz Leyla? Bundan büyük mutluluk olur mu? Çok haklısın canım. Şu gazetelere, televizyonlardaki magazin programlarına bakıyorum da, oho neler oluyor neler. Geçimsizlikler, boşanmalar, cinayetler. Bütün bunlar neden oluyor Leyla? Uyumsuzluk. Daha birbirlerini tanımadan etmeden, evet, nikah masasına oturuveriyorlar. Bizim gibi mantık evliliği yapmıyorlar ki şekerim. Ya, biz nasıl bulduk birbirimizi Facebook'ta, Instagram'da, WhatsApp'ta? Ben seni görür görmez, evet evet, aradığım kadın bu dedim. Bu kadar olur yani. Ben seni yüzündeki ifadenden, gözlerinin rengini, kirpiklerinin uzunluğunu, ayaklarının numarasını, kalçalarının genişliğini bile tahmin etmiştim. Yavaş konuş İzzet, gelen geçen duyacak. Baksana bir sürü tipsiz insan dolaşıyor ortalıkta. Evet, haklısın. Yabaniler sardı. Ha onu diyordum. Bu kadar olur canım. Bir insana ancak bu kadar aradığı kadının tıpatıp benzerini bulabilir. Tütü de. Ay İzzet. Vallahi bize nazar değecek diye korkuyorum. Bir kurşun döktürelim. Döktürelim hayatım. Mutluluğumuzu kıskananların gözü çıksın. Çıksın inşallah. Şimdi bana doğruyu söyle. Beni hala güzel buluyor musun? Güzel ve çekici. Yalan. Yemin et. İki gözüm önüme aksın. Ay İzzet, biz hiç ayrılmayalım. Düşündükçe aklımı oynatacak gibi oluyorum. Ben de. Kendimi hiç öyle belli tutmaz, eli kolu titrer, bastonlu biri olarak düşünemiyorum. Sen beni eskisi kadar sevmezdin o zaman. Bizim aşkımız sonsuza kadar sürecek Leyla. Ölmeyelim ne olur. Yaşamak istiyorum. Aa, neler söylüyorsun şu genç yaşta hayatım? Ama ne bileyim, bazen ağlamak geliyor içimden. Mezara gömülmüşsün. Üstünde kurtlar, böcekler. İzzet, karısının yanağına bir öpücük daha kondurup, "Bırak şimdi bunları Leyla," dedi. "Şu havaya bak. Ah, çek içine." Derin soluklandı. O sırada çocuklarının uzaktan gelen seslerini duydu. "Nerede bunlar? Görebiliyor musun çocukları?" diye merakla sorup kızına seslendi. "Mine!" İzzet eliyle de göstererek, "Oradalar işte şekerim. Şu ağacın arkasında, telaşlanma," dedi. Leyla yine de, "Kızım, abinin elini tut," diye uyardı kızını. İzzet, "Çok evhamlısın Leyla. Rahat bırak şunları, oynasınlar," deyince tartışma başladı. "Sen de bu konuda çok rahatsın İzzet. Canım, şimdi neden elini tutsun abini? Taksi yok, otobüs yok. Ben de görüyorum olmadığını. Açıklamana teşekkürler. Hayır, karışmak istemiyorum ama hayatım, seninki de biraz saçma." "Ya, saçma. Öyle mi? Teessüf ederim İzzet. Kusura bakma ama saçmalayan sensin. Sesini yükseltme." "Ne yapayım? Çocuklarım söz konusu olunca dayanamıyorum." "Onlar benim de çocuklarım Leyla. Bütün gün sen uğraşmıyorsun onlarla ama. Terbiyeleri benden sorulur. Biz de iskele babası değiliz herhalde bu evde Leyla Hanım. Babayız." "Öyle mi?" "Öyle." "Demek annenin hiç söz hakkı yok." "Evet, yok. Sana sesini yükseltme dedim. Bak, ne olurmuş yükseltirsem, işte o kadar söylüyorum." "Yazık, yazık. Anlayışsız adam." "Leyla, sana yavaş konuş diyorum. Tepemi attırma benim." "İyi. Oldu olacak, döv bari." "Ne oldu? Niye çattın kaşlarını katil gibi öyle?" "Çatarım tabii. Her şeyin bir sınırı var. Ben de insanım." "Ben? Benim canım yok mu?" "Öyle bir şey demedim. Bana bağırma." "Bağırma vallahi, şimdi kalkar giderim." "Hiçbir yere gidemezsin, otur. Bırak kolumu. İyi be, esir miyim? Seninle evlendiysem cariyen mi oldum?" "İleri gidiyorsun Leyla. Sana sus dedim." "Ha, beni tehdit ediyorsun ha?" "Susmuyorum işte. Gerçekleri söylüyorum, işine gelmiyor tabii." "Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun?" "Delirmişsin zaten. Şu bakışlarını bir görsen." "Ne varmış bakışlarımda?" "Gözlerin yuvalarından fırlayacak neredeyse. Damarların patlayacak gibi." "Ya." "Evet, aynen öyle. Öldürecek gibi bakıyorsun yüzüme." İzzet dişlerini sıkarak karısına doğru eğildi. "Leyla, sus. Herkes bizi dinliyor," diye uyardı. Ama Leyla, "Gelme üstüme. Kan emici vampir. Herkes duysun," dedi. Ayağa kalkacak oldu. İzzet, "Ağzını topla," diye çıkıştı. Ama Leyla, "Hiç de toplamam. Sen önce bir kadına nasıl saygı gösterilirmiş onu öğren," dedi geri çekilerek. İzzet esefle, "Benim terbiyem senden bozulmadı hanımefendi," dedi dişlerini gıcırdatarak. "Beni tanıyan herkes bilir ne efendi, ne dürüst, ne karakterli biri olduğumu." Leyla ağlamaklı, başka biriyle konuşuyormuş gibi, "Ben de öyle sanıyordum ama maalesef yanılmışım. Evlendiğimiz günden beri iyice huysuz oldum," dedi. Arkasını döndü. İzzet, "Sen kendinin çok iyi huylu biri olduğunu mu sanıyorsun?" diye sordu. Leyla, "Neyin varmış? Sana bile tahammül ettim çocuklarımızın hatırına kaç yıldır," deyince İzzet iyice köpürdü. "Öyle mi? Bana bak, artık çok ileri gittin. Kocanla konuşuyorsun, sabrımı taşırma." "Aa, vur, vur bari. Demek bana bunu da yapacaktın. Yazıklar olsun. Karına, çocuklarının annesine el kaldırıyorsun ha? Ya sen rüya mı görüyorsun? Elim kıpırdamadı bile. Bitti. Her şey bitti aramızda İzzet. Sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Ruh hastası." "Ne? Bana ruh hastası dedin ha? Kocana." "Evet, dedim. Dayanamıyorum artık senin bu kabalıklarına. Sen git bir doktora görün." "Asıl doktora görünmesi gereken biri varsa o da sensin." "Peki. Bunu da söyledin bana, değil mi? Unutma. Aramızda her şey bitti." Aman, biterse bitsin be. Ne yapmamı istiyorsun? Leyla, derhal boşanalım, dedikten sonra çocuklara dönüp, Erdal, kardeşinin elini tut oğlum, diye seslendi. İzzet de, olur boşanalım, dedikten sonra, Mine, çok koşuyorsun kızım, terleyeceksin, diye kızına seslendi. Leyla kocasına, artık sana bir dakika bile tahammülüm kalmadı, deyince İzzet de ona, benim de sana, dedi. Leyla, belliydi zaten, halin değişti, boşanalım deyince çok sevindin, dedi. İzzet, yuva yıkmaya meraklı değilim sizin gibi hanımefendi, dedikten sonra çocuklara, Erdal, bak annen ne söyledi sana, diye seslenip Leyla'ya döndü. Ayrılmayı çok istiyorsan mahkemeye başvur. Leyla da, sen başvur, dedi. Mine, sana baban koşma demedi mi kızım? Mine, bak hiç duyuyor mu? Düşecek şimdi bir yerini kıracak. İzzet öfkeyle, Erdal, lan Erdal, sana annen kardeşinin elini tut demedi mi lan? Diye seslenirken korkulan oldu. Mine'nin ayağı bir taşa takıldı, yüzüstü düştü. Ağlamaya başladı. Leyla ile İzzet telaşla koştular. Ah düştü, düştü işte İzzet. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım şimdi? Baba olup da bir sözünü geçiremedin. Hayda, bu da mı benim suçum? Ulan Erdal, annen sana kardeşinin elinden tut demedi mi ha? Kırayım mı ulan şimdi ben de senin kafanı? 112'yi ara, bırak Erdal'ı İzzet. Çabuk, ambulans çağır, acile gidelim. Ne ambulansı hayatım, yok bir şeyi. Bak kalktı bile çocuk. Telaşlanma bu kadar. Oh, çok şükür. Az önce birbirlerine demediklerini bırakmayanlar sarılıp öpüştüler. Hemen eve gidelim İzzet. Yeter oynadıkları. Yüreğim ağzıma geldi. Hemen hayatım hemen. Heyecanlanma. Ulan Erdal, eve gidelim bak sana ne yapacağım. Fanatikler. Hasta Galatasaraylı Şükrü ile oğlu Taner, o pazar Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçını evlerinde izlemek üzere maçın başlamasına bir saat kala televizyonun karşısına oturmuşlar, heyecanla bakıyorlardı. İkisi de gergindi. Gözleri televizyonda bir ileri bir geri gidip geliyordu. Taner, oğlum. Efendim baba. Kaç dakika kaldı? 14 dakika 12 saniye. Ne yaparız? Geçireceğiz baba. Başka yolu yok. Ölüm kalım maçımız bu bizim. Bozma moralini. En az 3 çekeriz 3. Hadi inşallah. Bak, vallahi yenilirsek ben yarın işe mişe gitmem. Çekemem o Fenerlilerin nasıl geçirdik ama laflarını falan. Baba oğul tepinerek tezahürata başladılar. Re re re, ra ra ra, gasray gasray cim bom bom. O sırada sesleri duyup endişeyle içeriye giren Naciye, kırılabilecek eşyaları toplamaya başladı. Eyvah eyvah, yine mi maçınız var? Var Naciye, derbi maçı. Sen ne yapıyorsun orada? Kırılmadan kaldırayım bari şunları. Baksana, şimdiden başlamışsınız tepinmeye. Sakın ha, dokunma hiçbir şeye. Anne sakın, bırak uğrumuzu bozma. Re re re, ra ra ra, gasray gasray cim bom bom. Onlar tepinirken daire kapısının zili çaldı. Naciye, heh kapı, kesin alt kattakiler şikayete geldi yine, diye söylenerek kapıyı açmak için telaşla yürüdü. Taner de, ooo anne ya, bunlar da hasta Fenerli ha, ne yaptık şimdi, dedi. Naciye, he siz hasta değilsiniz sanki, dedi. Kapıyı açtı. Açılan kapıdan içeriye alt kattaki komşuları Sevim ellerini ovuşturarak girdi. İyi akşamlar komşum. İyi akşamlar. Buyur. Yok girmeyeceğim. Şey diyecektim. Biraz anladım. Söylüyorum ama dinledikleri yok ki şekerim. Sevim televizyon başındakilerin duymaması için daha alçak sesle of of bıktım ben de. Vallahi inanmazsın. Benim adama 3 tane sakinleştirici ilaç yutturdum. Çarpıldı heyecandan böyle. Taner de usulca babasını dürtüp, demedim mi baba, adam hasta hasta, dedi. Şükrü de onu dürtüp, ağır ol ulan, duyacak kadın, diye uyardı. Sonra Sevim'e döndü. Geçmiş olsun Sevim Hanım, dedi. Sevim, sağ olun, dedi. Rica etsem, biraz daha az tepinseniz. Şükrü, tabii tabii, bir daha olmaz, boş bulunduk, kusura bakmayın, diye cevap verdi. Sevim ellerini ovuşturarak, estağfurullah, kusur değil de... diye çıkmaya hazırlanıyordu. Şükrü Taner'in ensesine yumuşak bir şaplak atıp elini ayağına sahip olsana sen de birazdan diye uyardı. Sevim çıkarken Naciye usulca Allah'ım şu maç hayırlısıyla kazasız bir bitse dedi. Sevim de biter inşallah dedikten sonra Şükrülere hadi size başarılar diye seslendi. Şükrü afallamıştı. Size de başarılar dedi. Sevim çıkıp kapı kapanınca karısına dönüp Naciye diye seslendi. Efendim? Dalga mı geçti şimdi bizimle bu kadın? Başarılar falan. Niye dalga geçsin canım? İyi niyetle bir şey söyledi işte. Ha, iyi niyet. Sen de çok safsın. Lan Taner. Efendim baba? Niye geldi lan bu şimdi? Büyü falan yapıp getirip bir köşeye atmasın. Aa, daha neler artık. Vallahi büyü müyü yaptılarsa veririz maçı Naciye. Zaten denedim. Bu kadın bize ne zaman gelse bir bokluk çıkar. Uğursuz. Eyvah, yapma be baba. Yattı takım desene. Bir şey de kalmadı baba. Hakemler de çıktı baksana. Şimdi apı yuttuk işte. Bu inek mi maçın hakemi? Bu bizim lehimize tek düdük çalmaz. Galatasaray düşmanı. Geçen maçta da bariz penaltımızı vermemişti biliyorsun. O sırada İstiklal Marşı başladı. Şükrü ile Taner hemen kalkıp esas duruşa geçtiler. Stat'la birlikte söylemeye başladılar. Esas duruş. Korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak. O sırada Naciye mutfağa doğru yürüyordu. Sönmeden yurdumun üstünde. Naciye nereye? Mutfağa gidiyorum. Dur. Dir o benim. Ne yapacaksın mutfakta? Biraz patlıcanım var, karnıyarık yapacağım. Milletimindir ancak. Ne? Patlıcan mı? Yatıracak mısın takımı anne? Şükrü duruşunu bozup karısına döndü. Sakın ha, patlıcan uğursuzluk getirir Naciye diye seslendi. Naciye, ne pişireyim o zaman? Patates köfte diye sordu. Şükrü, olmaz, patates de uğursuz diye cevap verdi. Taner de, anne sen en iyisi maç bitene kadar hiçbir şey pişirme, otur dedi. Naciye, iyi, aç kalın o zaman deyip çıktı. Maç başladı baba, otur. Görüyorum, otur sen de. Harika, aslanlarım benim. Cim bom bom, ver gazı, ver gazı, at sağa oğlum, at sağa. He öyle, pres yapın biraz be, pres. Yuh deve, ulan insan ayağındaki topu öyle kaptırır mı be? Atacağız baba, heyecanlanma, orta sahayı kapı gibi tuttuk baba. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ulan? Futbol otoritesi kesildin başımıza. Yuh, faul var ama baba. Hakemin kart göstermesi lazım. Ulan hakem. Şükrü öfkeyle yerinden kalktı. Demedim mi sana bu herif bizim lehimize düdük çalmaz? Kesin Fenerli bu. Yuh. Taner uğur getirsin diye ayaklarını bağladı. Topu kaptık baba. Otur. Gol geliyor, gol. Şükrü. Ha, gol mü? Hadi inşallah. Dedi, oturdu. Taner'i de ensesine bir şaplak atıp ayaklarını bağlamasana öyle oğlum diye uyardı. Yiyeceğiz şimdi golü senin yüzünden bak. Taner hemen toparlandı. Pardon baba, heyecandan. Nesine heyecanlanıyorsun bu maçın oğlum? Ruh kalmamış adamlarda ruh. Taner git bak şu annene. Yemek falan mı yapıyor yoksa lan bizden gizli? Oo dur be baba, izliyoruz. Yok yok, var bir uğursuzluk. Böyle oynarsak bunlar bizi beşler. Ne beşi baba, gözünü aç, gol geliyor, gol. Anam vallahi geliyor. Hadi aslanım vur kafayı. Gol, gol be, gol. İkisi birden sevinçle ayağa fırladılar. Zıplaya hoplaya çak yapmakla kalmadılar. Şükrü boğazına sarılıp oğlunu kanepeye yatırdı. Boğazlayacakmış gibi üstüne çıktı. Geçirdik baba, geçirdik çak. Geçirdik vallahi lan, helal olsun çak. Gol be. Ah baba yavaş. Sesleri duyan Naciye mutfaktan koşturarak yanlarına geldi. Taner'i kocasının elinden kurtarıp söylenmeye başladı. Şükrü, ne yapıyorsun Şükrü? Attık Naciye, attık, gol. Attınızsa attınız canım, aa, bırak, boğacak mısın çocuğu? O sırada daire kapısının zili üst üste çalmaya başladı. Naciye kapıyı açmak için telaşla yürürken, heh buyurun, Sevim Hanım yine geldi. Ne diyeceğim şimdi ben buna? Diye sordu. Şükrü, ooo bunlar da sıktı ha, diye homurdandı. Taner, Erkek adam öyle karısını mı gönderir? Kendi gelse ya, dedi. Naciye kapıyı açarken gelinin alt kattaki komşuları Sacit olduğunu görmüştü. Yok, bu sefer kendisi geldi, diye usulca seslendi onlara. Kapıyı açtı. Hoş geldiniz. Sacit ağzından köpükler saçarak Şükrülere doğru yürüdü. Vallahi hiç hoş gelmedim. Bu ne ya? Evi başımıza yıktınız. Öldürecek misiniz insanı? Şükrü Sacit'in üstüne yürüdü. Ağır ol ağır. Hayrola? Baskına mı geldin? İnsan önce bir merhaba der, diye önünde durdu. Sacit elinin tersiyle yok size merhaba, diye efelenince Şükrü biraz daha üstüne yürüyüp bana bak, şurada maç izliyoruz, keyfimizi kaçırma, diye Sacit'i uyardı. Naciye kocasının önüne durup Şükrü Allah aşkına, dedi. Taner de babasını tutup Sacit'e döndü. Baba bırak. Oluyor mu böyle Sacit amca? Sizinki oluyor mu? Tepemde güm güm, bakın şu kalbime. Çarpıntıdan ölüyorum. Ölürsem sorumlusu sizsiniz. Dava edeceğim sizi. Şükrü Sacit'e kapıyı göstererek edeceksen et be, dedi. Yürü hadi yürü. Akşam vakti tadımızı kaçırma. Naciye de aşk olsun yani Sacit Bey, dedi. İnsan komşusunu dava eder mi böyle şeyler için? Sacit kapıya doğru yürüyüp eder, dedi. Komşuluk ilişkisi değil bu artık. Düşmanlık. Şükrü öfkeyle yine kapıyı gösterip tamam be, düşmanız bundan sonra. Yürü hadi, yürü. Nasıl geçirdik ama, diye bağırdı. Sacit kapıdan çıkmaya hazırlanırken eliyle de işaret ederek dur bakalım dur, daha 80 dakika var, dedi. Hemen havalara girme, biz de geçireceğiz size. 3 tane hem de peş peşe 3. Şükrü de sinirli şekilde eliyle işaret ederek siz 3 atın, biz size 5. 5, dedi. Tam o sırada televizyondan top patlamış gibi gol sesi duyuldu. Taner iki eliyle başını tutarak baba geçirdiler 1-1, diye olduğu yere çöktü. Şükrü şaşkın ne geçirdiler mi derken Sacit çıkmak üzere olduğu kapıdan döndü. Gol, nasıl geçirdik ama gol, kanarya kanarya sarı kanarya, diye tepinmeye başladı. Şükrü ulan sen bizim başımıza bela mısın, diye üstüne atladı. Naciye ile Taner engellemeye çalıştılar. Şükrü dur, ne yapıyorsun Şükrü? Bırak Naciye. Baba dur, elinde kalacak adam. Kalsın bırak. Kimse benim evimde tezahürat yapamaz. Kanarya ha, kanarya. Al ulan. Ah, öyle bir yaparım ki. Ah, kanarya, kanarya. Ben de seni öyle bir döverim ki. Şükrü vurma. Sacit Bey siz de devam etmeyin artık. Edeceğim. Kanarya, kanarya. Ben de döveceğim. Al. Sacit çenesini tutarak ah dedi acıyla. O sırada televizyondan gol sesi duyuldu. Taner döndü. Baba, gol, dedi. Şükrü şaşkın ve sinirli Sacit'in yakasını bırakıp ne, gol mü, diye sordu. Taner üzgün. Evet baba, gol. Geçirdiler, 2 oldu, dedi. Şükrü tüh Allah kahretsin, derken Sacit tepinerek oley be, yine geçirdik, gol, diye kapıya doğru koşturdu. Sevim, 2-1 oldu Sevim. Şükrü, gel lan buraya, diye peşinden koştu. Ama Naciye, Sacit çıkar çıkmaz kapıyı kapattı. Sırtını da yasladı. Taner de babasının kolundan tuttu. Şükrü çaresiz, burnundan soluyarak televizyona döndü. 2 oldu ha? 2. Tüh şerefsizler, aldığınız o paralar haram olsun ulan size. Taner, kapat şu televizyonu, gözüm görmesin. Ofsaytmış ama baba, yan hakemin hatası. Bırak lan şimdi yan hakemi, orta hakemi. Görmek istemiyorum o rezilliği, kapat. Şükrü yıkılmış halde kanepeye çöktü. Naciye, kapatmakta tereddüt eden oğluna, kapat oğlum kapat, başımız şişti, dedi. Taner de itiraz etmedi, kapattı. Uzun süren bir sessizlikten sonra Şükrü karısına dönüp sordu. Naciye. Efendim. Yoksa sen bizden gizli pişirdin mi yine o karnıyarığı? Aa, sen iyice sapıttın ayol. Ne zaman pişireceğim? Deminden beri şuradayım. Öyle ya. Naciye, ortalığın yatışmış olmasından, sessizlikten memnun mutfağa doğru yürürken dışarıdan müthiş bir tezahürat sesi duyuldu. Naciye merakla durdu. Şükrü hemen oğluna döndü. Taner, bu sesler ne? Attık mı yoksa oğlum? Aç bakalım şunu. Taner hemen açtı. Atmışız baba, 2-2 olmuş. Oley be! Diye tepinmeye başladı. Attık ha! Aslanlarım böyle işte be! Bu takım böyle geçirir adama. 3 olacak görürsün, 3! Cim bom bom! Tepinmeyin öyle Şükrü, gelecek yine aşağıdaki hasta. Gelsin hadi. Gelsin sıkışsa. Cim bom bom! Tamam şimdi ben size bir karnıyarık pişireyim de. Yapma anne. Yatıracak mısın takımı? Sakın ha Naciye, şu maç bitene kadar elin kolun rahat dursun. Başı açık. Ankara'da bakanlıklardan birinde genel müdür olan Hayrullah Hamdoğlu, 5 vakit namazında, namus iffet konularında son derece hassas biridir. Evinde, ailesinde bütün kadınlar tepeden tırnağa örtülüdür. Ama bakanlıkta işte öyle değil. Özel sekreteri Çiğdem'e vurgun. Giyimine kuşamına karışmaz. Kız, bekar, akıllı, bir içim su. Muhalefetin diline düşmekten çekinmese hemen imam nikahıyla alacak onu, ikinci eş olarak. Bu huyunu bilen karısı Makbule, kuşkulu, günde en az 3-5 kez telefonla arar onu. Bugün öğleden önce 3. arayışı. Hayrullah namaza gitmiş. Çiğdem, masasında zır zır öten telefonun birini kapatıp ötekini açıyor. Alo, buyurun Makbule Hanım. Hayır, sayın genel müdürüm henüz namazdan dönmedi. Biliyorum efendim, çok önemli. Notunuz önümde duruyor, gelir gelmez ileteceğim kendisine. Cebini kapatıyor namaz sırasında efendim. Siz yine bir deneyin isterseniz, belki kapatmayı unutmuş olabilir. Tabii Makbule Hanım, tabii gelir gelmez efendim, hiç merak etmeyin, saygılar. Telefonu kapatıp yüzünü ekşiterek, üf be yetti, zırt pırt telefon, cadı karı. Biz anlamıyoruz sanki neden aradığını. Devamlı kocasını kontrol. Çok önemliymiş de mutlaka görüşmesi lazımmış da. Diye söylenirken Hayrullah namazdan döndü. Çiğdem hemen yerinden kalkıp hoş geldiniz sayın genel müdürüm diye karşıladı. Hayrullah da hoş bulduk canım. Senin o hoş geldin diyen dillerini yesinler dedi. Çiğdem'in yanağından bir makas aldı. Çiğdem biraz geriye çekilerek Allah kabul etsin efendim. Hayrullah kızın üstüne şehvetle yürüyerek 32 dişini gösterip Allah senin de genel müdürüne yaptığın fedakarane hizmetlerini kabul etsin canım benim dedi. Bir makas daha aldıktan sonra sordu. Var mı arayan? Çok var sayın genel müdürüm. Çok mu? Önce hangisi? Eşiniz. Eşimi siktir et. Başka? Çok önemliymiş ama sayın genel müdürüm. Bırak kızım, onun önemlisinden ne olacak? VIP var mı VIP arayan? Onu söyle. Müsteşar, bakan, başbakan falan. Yok efendim, birkaç genel müdür. Genel müdürleri de siktir et. Odasına doğru yürürken durdu. Çiğdem kızım, dedi. Çiğdem, buyurun sayın genel müdürüm, deyince, arayanlara sayın genel müdürüm namazda falan demiyorsundur inşallah, diye sordu. Hiç der miyim sayın genel müdürüm? Eşinizden başka herkese toplantıda diyorum. Heh, aferin kızım. Mesai saatinde namaza duruyor falan diye yazarlar. Şu dedikoducu müfteri basının diline malzeme olmayalım aman. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Aferin benim dikkatli kızım. Bakanlıkta mescit açtırdı diyerekten şahsımı hedef aldı kitapsızlar zaten. Çiğdem başıyla onaylayıp odasına doğru hareketlenirken Hamdullah arkasından iç geçirerek baktı. Seslendi. Çiğdem hemen döndü. Ona doğru yürüdü. Çiğdem. Efendim sayın genel müdürüm. Aman kızım. Sen de öyle fazla eğilip domalma. Herkesin gözü üstümüzde. Uran buran görünür. Maşallah etin budun yerinde. Parlak bir kariyerin var. Sonra çekemezler. Genel müdürüyle yatıp kalkıyor falan diye laf çıkarır o pezemenkler. Çiğdem eliyle yüzünü örtüp, ''Aa, daha neler? Hiç olur mu öyle şey?'' deyince Hayrullah öne doğru, ''Olur kızım, bu memlekette her bir şey olur mu azallah?'' diye iki adım attı. Önce başını okşadı, sen daha safsın, toysun, bunları bilmezsin, diye iyice sokuldu. Kızın göğüslerini okşamaya başladı. Sen de bu taş gibi, memeler varken bir film yıldızınınkini çekerler, fotomontaj yaparlar, Allah göstermesin, manşet olursun, istikbalini söndürürler. Halbuki o memeyle bu memenin ne alakası var değil mi canım? Körpecik maşallah. Çiğdem ne yapacağını şaşırmış halde hatırlattı. Sayın Genel Müdürüm. Ne var? Eşiniz telefon bekliyor da. Hayrullah'ın tadı kaçıverdi. Sinirli odasına doğru hareketlenirken söylendi. Ya bırak eşimi şimdi be. Tövbe, günah sokma insanı mübarek gün. Tam o sırada telefon çalmaya başladı. Çiğdem sekreter masasına doğru koştururken, "Eşinizse ne diyeyim sayın genel müdürüm?" diye sordu. Hayrullah, "Yokum. Öldü de. Dönmedim. Namazdan çıktım, İçişleri Bakanı'nın toplantısına girdim." deyip odasına girdi. Söylenerek masasına oturdu. "Efendim, Makbule Hanım aradı. Çok önemliymiş. Efendim Makbule Hanım..." "Başlayacağım Makbulesinden de ha. Ya bir makam bu kadar meşgul edilmez ki kardeşim." Çiğdem de soluk soluğa yetişip zır zır öten telefonunu açtı. "Alo, Makbule Hanım. Özür dilerim, lavabodaydım da biraz geciktim. Söyledim aradığınızı ama sayın genel müdürüm gelir gelmez İçişleri Bakanlığı'nda toplantıya gitti." "Tabii efendim, arayacağız sizi." Hayrullah konuşulanları duydu. Memnun, Çiğdem'e "Çiğdem kızım!" diye seslendi. Çiğdem hemen yerinden kalkıp "Buyurun sayın genel müdürüm!" dedi. Hayrullah önce kendi kendine "Sayın genel müdürün yesin seni!" diye mırıldandı. Sonra yüksek sesle "Görüşmek istemiyorum kimseyle. Açık bırak şu telefonu. Meşgul çalsın. Ne Makbule Hanım'la ne senin o çapkın bakışlı müdürlerinle. Tamam mı? Duydun mu?" Çiğdem telefonu açık bırakarak "Duydum sayın genel müdürüm, tamam." diye yanıtladı. Hayrullah, "Aferin sana. Şimdi o imzalanacak iki dosyayı da al, gel yanıma çabuk." buyurdu. Çiğdem dosyaları alıp "Hemen geliyorum sayın müdürüm." dedi, koşturdu. Hayrullah odasına kucağındaki dosyalarla girip biraz uzakta duran Çiğdem'e bakıp "Gel yavrum. Hemen gel benim ceylan bakışlı ürkek kızım. Öyle uzak durma. Yaklaş sayın genel müdürüne bakayım." diye çağırınca Çiğdem çekinerek masaya biraz daha yaklaşarak "Buyurun efendim." diyebildi. Hayrullah, "Gel ya, yanaş. Niye böyle yabanilik yapıyorsun kızım? Seni mi yiyeceğiz?" diye sorunca Çiğdem yine ürkek yaklaşarak "Estağfurullah." dedi. "Ha şöyle. Kim ürküttü seni böyle bakayım? Ha? Gördüler tabii ahu gibi fıstık gencecik yavruyu. Peşine takılan tipsiz cibiliyetsiz serseriler mi var yoksa?" "Yok kimse sayın genel müdürüm." "Aman kızım. Aman olmasın. Sen bilmezsin o adi erkek milletini. Herkes senin sayın genel müdürüne benzemez. Anında atlarlar, berbat ederler. Ne kızlığın kalır ne iffetin. Koy bakalım şu dosyaları. Neymiş acelesi?" Çiğdem dosyaları masaya "Buyurun" diye koyarken Hayrullah iç geçirerek kızın göğüslerini hedefledi. "Hey, kız o ne memeler öyle? Tomurcuk tomurcuk. Aman kızım başkalarının yanında da böyle açılıp saçılma sakın. Herkes sayın genel müdürüne benzemez. Hayvan gibi saldırırlar üstüne. Vallahi kopartıverirler cart da danak. Isırırlar da maazallah." Çiğdem utanarak toparlandı, biraz geri çekildi. "Bir daha olmaz sayın genel müdürüm, özür dilerim." "Olmasın aman. Ortalıkta gözü dönmüş, aç kurt gibi ne abazanlar dolanıyor bilsen. Aç bakayım şu üstteki dosyayı." Çiğdem dosyanın kapağını açıp göğsünü de eliyle kollayarak hemen geri çekildi. Hayrullah dosyaya hızla göz atıp söylendi. "Bunu bekletmeyelim. Memleket ekonomisine çok hayırlı bir proje bu. Tarihi hamam ve kaplıcaların işletmesinin özel teşebbüse devri hakkında." "Çiğdem kızım." "Efendim sayın genel müdürüm." Sen hiç gittin mi Türk hamamına? Bir kere gittim efendim. Göbek taşına da yattın mı şöyle sırt üstü? Yattım efendim. Allah ne güzel olur. Hatır hatır bir kese sabun. Arkasından mosmor edene kadar ovalıya ovalıya bir masaj. Mıncıklaya mıncıklaya. Allah'ım sen şu Hayrullah kuluna sabır ver. Çiğdem yavrum ver bakayım şu kalemi. Mübarek günde vatana millete hayırlı bir imza atalım. Çiğdem kalemi uzatınca Hayrullah kalemle birlikte kızın elini de kaptı. Yapmacık bir telaşla ayağa kalktı. Babacan bir tavırla kıza sarıldı. Buyurun sayın genel müdürüm. Ellerin buz gibi kızım. Ne oldu sana böyle? Üşüttün mü yoksa? Evet efendim. Geçen akşam banyodan sonra yatarken pencereyi açık unutmuşum. Vah yavrum vah. Ne cahillik. Banyodan sonra pencere açık yatılır mı hiç? Sarhoşu var, sapı, röntgencisi var. Sonra hırsız mırsız girer Allah göstermesin. Yalnız malını paranı çalmakla kalmaz, hırsına da geçer namussuz alçak. Hayrullah kızı okşayıp sarmaya devam ederken, vah vah vah, fena üşütmüşsün sen. Ne yapmalı yavrum? Nasıl ısıtmalı seni? Çiğdem kurtulmaya çalışarak, sağ olun efendim, sabah akşam yüksek dozda C vitamini alıyorum, dedi. Ama Hayrullah ona daha da sıkı sahiplenip müşfik sarılarak, C vitamini de neymiş? Sen gel bakayım sayın genel müdürünün hamiyetli kollarına, dedi. Masanın önündeki misafir koltuklarından birine oturup Çiğdem'i de dizine oturtmaya çalıştı. Otur şöyle dizime. Çiğdem, ay nasıl olur sayın genel müdürüm, diye direndi. Ama Hayrullah onu kolundan tutup oturttu. Olur yavrum, pekala olur. Otur şöyle hadi. Şu andan itibaren aslık üstlük münasebeti kalmadı. Ben seni bir baba şefkatiyle okşayıp ısıtana kadar. Titriyorsun bak. Korktun mu yoksa? Hayır efendim. Korktum değil de. Ya ne? İmza atacaktınız. Siktir et kızım şimdi imzayı. Senin sağlığın daha önemli. İmza 5 dakika geç kaldı diye memleket ekonomisi batmaz. Yavrum benim. Bak sen böyle titriyorsun ya. Benim de sana içim titriyor. Biliyorum efendim. Eksik olmayın. Herkese de söylüyorum zaten. Ne diyorsun bakayım? Sayın genel müdürüm beni kendi kızı gibi sever. Düşünür diyorum. Severim de düşünürüm de yavrum. Vallahi her dakika aklımdasın. Rüyamda bile seni görüyorum cıbıl cıbıl. Canım. Sen sayın genel müdüründen korkup çekineceğine, o gözü dönmüş, vahşi hayvan sürüsü gibi üstüne atlayıp parçalamaya hazır ırz düşmanlarından kork. Nasıl? Isıttın mı biraz seni? Çiğdem huzursuz, ay diye sıçradı. Isıtmasını ısıtıyorsunuz da sayın genel müdürüm. Bakın vallahi tecrübesizliğimden yararlanıp başka bir şey yapmaya çalışıyorsanız çok ayıp oluyor ha. Derken dışarıdan Makbule'nin sesi geldi. Hayrullah Bey! Çiğdem telaşla kalkacak gibi oldu, Hayrullah oturttu. Eyvah, eşiniz! Otur! Makbule söylenerek sekreter odasına girdi. Hiç kimse yok mu ayol koskoca bakanlıkta? Çiğdem Hanım! Çiğdem kalkmak için bir hamle daha yaptı. Hayrullah yine çekip oturttu. Bizi böyle görürse yanlış anlayabilir efendim. Otur kızım. Bunun yanlışı mı kaldı bu saatten sonra artık? Makbule ayaklarının ucuna basarak kocasının odasına doğru yürürken seslendi. Hayrullah Bey neredesin? Hayrullah hiç istifini bozmadı. Çiğdem'i de sıkı sıkı tutarak dizinden indirmedi. Buradayım Makbule gel. Makbule odaya girip onları öyle görünce ay o ne? Tövbe yarabbi! Diye dondu kaldı. Sonra ayılıp hareketlendi. Ay düşüp bayılacağım şimdi. Rüya mı görüyorum? Diye eliyle başına bir şaplak attı. Hayrullah istifini bozmadan rüya falan değil Makbule. Benim kocan genel müdür Hayrullah. Gel! Diye çağırınca çılgına döndü. Üstlerine atlayacak gibi tüh yazıklar olsun. Kız orospu senin ne işin var kocamın kucağında? Diye öfkeyle sordu. Hayrola pişkince yanıtladı. Ben oturttum makbule. Kucak değil, dizimde bak. Kızcağızın morali bozuk da biraz. Hakaret edip boşuna günahını alma, yazık. Vallahi benim bir günahım yok. Makbule Hanım, sayın genel müdürüm oturttu. Makbule, tüh bak hala konuşuyor orospu diye parçalayacak gibi üstüne atlayınca Hayrullah kızın üstüne kapanarak daha da sahiplendi. Sus, vallahi gebertirim seni. Yalan, kocamı elimden alacaksın ha. Sen ne ahlaksız utanmazmışsın sen. Oturmuş kucağına, Makbule, vallahi kötü bir niyetimiz yok. Morali bozuk kızın. Vurma, yazık. Moral vermeye çalışıyordum biraz. Yazıklar olsun. Moral veriyordun ha. Tüh, şu 20 yıllık evliliğimizde her hakaretine dayağına katlandım. Hakkım helal olmasın. Benim de çok moralim bozuldu. Bir gün olsun dizine oturtup da şöyle moral verdin mi bana? Çiğdem'in üstüne bir daha saldırdı. Çiğdem ağlayarak Hayrullah'tan kurtulup bir köşeye sığındı. Bak hala oturuyor orada orospu. Kalk gebertirim seni. Makbule Hanım, vallahi benim bir suçum yok. Vallahi yanlış anladınız. Yanlış anladım ha? Oturmuş kocamın kucağında fingir derken. Tüh, anlamalıydım ama. Ne zaman arasam sayın genel müdürüm toplantıdalar efendim. Bakanlık dışında efendim. Henüz dönmedi. Şimdi ben de çağırmazsam bütün televizyon kanallarını. Gelsinler çeksinler de herkes görsün rezaletinizi. Var sakın. Ne? Hele öyle bir şey yap. Kodum mu oturturum namussuzum? Sen kendini nerede sandın be? Burası bir devlet dairesi. Höt! Sen çok ileri gittin artık. Kadın dediğin biraz yerini sırasını bilecek. Camide bile erkeğin arkasında kılıyorsunuz namazı bak. Makbule çıldırmış gibi başörtüsünü çıkarıp attı. Ayak bileklerine kadar inen mantosunu da çözüp fırlattı. Tamam dedi. Bundan sonra ne başımı bağlarım ne kaç göç. Her tarafımı da açmazsam. Hayrullah bunu duyunca ne dedin ne diye kadının üstüne yürüdü. Tak çabuk şunu kafana, beni katil etme. Vallahi sıkar ümüğünü boğarım seni. Benim helalim saçının bir telini bile göstermez erkek kısmına. Çabuk giyin onları, çabuk. Makbule inadına eteklerini de kaldırıp göbek atmaya başladı. Giyinmiyorum, bundan sonra böyle dansözler gibi soyunup göbek atacağım. Bak işte böyle. Hayrullah ne yapacağını şaşırmıştı. Çiğdem'e seslendi. Tövbe, Çiğdem kızım, koş kapat şu kapıları. Kimse girmesin içeriye, kadın çıldırdı. Çiğdem koştururken Makbule göbek atmaya devam ederek, bırak kapatma, görsün herkes, çıldırdım. Hayrullah elinden bir şey gelmemesinin telaşıyla adeta yalvarır gibi karısını durdurmaya çalıştı ama boşuna. Hasbinallah, lan dur, dur dedim, Allahsız kitapsız karı. Siyasi hayatıma mı kastın var? Bitirecek misin beni? Bitireceğim. Senin siyasi hayatına da, sana da, geber inşallah. Oh, dünya varmış. Tövbe. Kızımıza görücü geliyor. Sevinç Hanımların evinde bugün büyük bir telaş var. Kocası Rauf Bey kravatını bağladı, tansiyon hapını yuttu, burnundan soluyarak misafir bekliyor. Kızları Aslı'yı tarihi Mahmut Paşa Köşkü'nde oturan eski saraylılardan Şefika Hanım, oğlu Behzat'a istemeye gelecek. Laf aramızda Behzat, annesi tarafından biraz narin yetiştirilmiş. 50 yaşın üstünde, çağ dışı kalmış. Söylentilere göre çok bilgili, ayaklı kütüphane gibi ama zeka özürlü. İşte bu yüzden Aslı görücüye çıkmamak için ter ter tepinmekte. Rauf Bey köşesine oturdu, sakin, onları dinliyor. Sevinç Hanım telaşla son hazırlıklarını yaparken kızıyla da bağıra çağıra tartışıyor. Kızım, ne olur insanlara bir kahve ikram etsen. Hayır anne, çıkmam ben o gerizekalı sümüklü herifin karşısına. Kızım, hatırımız için, 2 dakika. Bir hoş geldiniz diyeceksin, kahvelerini vereceksin, bitti. Hatırımız için. Anne hayır dedim, hayır. Boşuna ısrar etmeyin. O kim oluyormuş da beni istemeye geliyormuş? 40 yıl evde kalsam yine evlenmem onunla. Eşek kadar adam. Of Rauf, sen de bir şey söylesene şu kızına. Bağırtma anneni Aslı. Aşk olsun vallahi baba. Bana layık gördüğünüz adama bakın. Kızım, komşu hatrı. Sana layık gördüğümüz için değil. Sen de şuna bir şey söylesene Rauf. Evet kızım. Kaç yıllık komşumuz. Gelmeyin diyebilir miydik? Ha, bakalım düşünelim deyip savacağız başımızdan. O kadar. Ya o kadar. Vallahi öyle. Bize biraz güven kızım. Sen onlara bir hoş geldiniz de, kahvelerini ikram et, gerisini bize bırak. O sırada kapı zili kuş sesleri çıkararak cik cik ötmeye başladı. Aslı, heh geldiler işte, diye odasına doğru koşturdu. Rauf, kızım nereye kaçıyorsun, gel buraya, gel bir merhaba de, seni mi yiyecekler? Sevinç Hanımsa, gel kızım, çok ayıp, diye kapıyı açmak için telaşla yürürlerken seslendiler ama Aslı, ben evde yokum baba, diye ortalıktan kaybolurken Sevinç, Aslı kızım, evde yokum olmaz, senin için geliyor insanlar, deyince Aslı, gebersinler dedi, kayboldu. O sırada kapı zili cik cik yeniden ötmeye başladı. Sevinç şaşkın, tövbe yarabbi, dedi. Kocasına dönüp, ne yapacağız Rauf, diye sordu. Rauf da şaşkın, ne bileyim Sevinç, aç şu kapıyı, dedi. Sevinç kapıyı telaşla açtı. Misafirlere, hoş geldiniz, dedi, kenara çekildi. Açılan kapıdan içeriye 1960'lı yıllardan kalma giysisiyle Behzat, elinde çiçeği, çikolatası, yanında annesi Şefika, tam bir Osmanlı kalıntısı, elinde gümüş saplı bastonu, altın çerçeveli gözlüğüyle kurumlanarak girmeye hazırlanırlarken Behzat, hoş bulduk efendim, dedikten sonra annesine, anneciğim siz önden buyurun lütfen, diye yol verdi. Elindekileri de Sevinç'e verdikten sonra, hanımefendi, bu tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye. İçindekiler hakiki Belçika çikolatasıdır yani. El yapımı, özel, diye açıklamada bulundu. Sevinç elinde hediyeler, çok teşekkür ederiz, dedi. Behzat, rica ederim, lafı bile edilmez. Hele bir söz keselim, daha ne Belçikalar, ne İsviçreler, derken Şefika Hanım, Rauf'la Sevinç'in birbirlerine şaşkın bakışlarını görünce kaşlarını kaldırarak, Behzat yavrum, İnsanlar ayakta bekliyor bak, kısa kes, diye uyardı. Behzat, kısa anneciğim, kısa, bitiyor, dedikten sonra, hanımefendi, bu orkideler de bahçemizin. Kendi ellerimle yetiştirdim, inanın. İnşallah Aslı Hanım orkide seviyordur, diye devam etti. Sevinç, sever sever, çok teşekkür ederiz, dedi sabırsız. Behzat yine de, bana kalsa ben bir pırlanta küpe beğenmiştim ama annem erken olur diye izin vermedi, diye devam etti. Şefika Hanım bastonunun ucuyla oğlunu dürtüp sabırsız, Behzat yavrum, oturalım da konuşalım bunları, diye uyardı. Behzat, siz nasıl uygun görürseniz anneciğim, dedi. Rauf, Şefika'nın elini sıkıp, hoş geldiniz hanımefendi, böyle buyurun siz de, şöyle annenizin yanına, deyince Behzat, olmaz, büyükler oturmadan katiyen oturmam, diye öpmek için Rauf'un eline uzandı. Öpeyim. Rauf, estağfurullah Behzat Bey, sizinle hemen hemen aynı yaştayız, yakışmaz, dedi. Geri çekildi ama Behzat, olsun efendim, siz dört büyüklerden birisiniz, anne, baba, kayınpeder, kayınvalide, diye ısrarla uzandı, öptü. Sonra kocasına şaşkın gözlerle bakan Sevinç'in eline uzanarak, sizinkini de öpeceğim efendim, yaşınız kaç olursa olsun. Kayınvalide ne demek, dedi, öptü. Rauf içinden, çüş artık, eşek kadar herif, diye söylendi. Sevinç şaşkın, eksik olmayın, dedi. Ona yer gösterdi. Behzat, önce siz efendim rica ederim, diye oturmadı. Sevinç oturduktan sonra Behzat da annesinin yanına oturdu. Otururken de pantolonunun kırışmaması için özenle toparlandı. Karşılıklı kaçamak bakışlar arasında uzun bir sessizlik oldu. Behzat bu sessizliğe fazla dayanamadı. Annesine usulca, anneciğim başlayalım yavaş yavaş konuşmaya, bak insanlar bekliyor, dedi. Şefika da bastonunun ucuyla dürtüp usulca, Behzat yavrum sabırlı ol biraz, diye oğlunu uyarıp sevinçle Rauf'a dönüp konuya girdi. Kaç yıldır şurada komşuyuz. Uzaktan selamlaşır hal hatır sorarız fakat bir türlü şöyle karşılıklı oturmak nasip olmadı. Sevinç, ya, diye mırıldandı. Rauf da, kısmet bugüneymiş hanımefendi, dedi, yutkundu. Yine bir sessizlik oldu. Behzat dayanamadı, açıldı. Oysa ben kendimi size çok yakın hissediyorum. İnanın, her gün en az 3-4 saat sizleri izliyorum, dürbünle, bizim üst kattan. Öyle huzurlu bir ailesiniz ki, maşallah. Rauf, Karısı sevinçle kaçamak bakışarak, ''Vay ahlaksız eşek, röntgenci sapık, bizi gözetliyordun ha?'' dedi içinden. Şefika bir daha bastonun ucuyla dürtüp usulca uyardı. ''Behzat yavrum, ileri gidiyorsun. Ben evde sana lüzumsuz konuşmalar yapma demedim mi?'' Behzat hemen toparlandı. ''Özür dilerim anneciğim.'' dedi. Sevinç'le Rauf şaşkın gözlerle yine birbirlerine baktılar. Sevinç, sessizliği bozmak ve biraz da konuşmuş olmak için ''Havalarda bir türlü soğumadı.'' dedi baygın bir ifadeyle. Şefika ''Ya.'' dedi. ''Mevsimler alt üst oldu.'' Sevinç aynı iç sıkıntısıyla ''Bu yıl da pek kış olmayacak gibi.'' deyince Behzat aldı sazı eline. ''Küresel ısınmanın sonuçları hanımefendi. Kuzey kutbunda buzullar erimeye başladı bakın. Kendi ellerimizle dünyamızın sonunu hazırlıyoruz maalesef. Tabii bu kadar çok enerji tüketirsek olacağı buydu. Deldik işte ozon tabakasını. Ne olacak şimdi? Hadi biz yaşadık, bir şeyler gördük. Çocuklarımız ne olacak? Nasıl bir dünya bekliyor onları? Vallahi evlensem de ki inşallah kısa sürede evleneceğim, çocuk yapmayı düşünüyorum.'' Rauf içinden geçenleri biraz sesli, ''Kim evlenir ulan seninle?'' diye homurdanınca Behzat duyar gibi oldu. ''Efendim, bana mı bir şey söylediniz?'' diye sordu. Rauf hemen toparlandı. ''Yo, tabii haklısınız, düşünmek lazım.'' dedi. Behzat, ''Türkiye'nin Kyoto protokolüne imza atması şart.'' diye devam etmek isteyince Şefika yine bastonunun ucuyla oğlunu dürtüp usulca ''Behzatçım, yavrum, bırak şimdi küresel ısınmayı falan, biraz kendi konularımızı konuşalım.'' diye uyardı. Behzat da yine özür dileyip sustu. Şefika kasılarak üstten bir bakışla konuya girdi. ''Efendim, çok şükür Allah'a, paşa dedemizden bizlere miras kalan han, hamam, sayısız dükkan ve kentsel dönüşüm sayesinde apartman dairelerinden aldığımız kira gelirleriyle kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyoruz.'' Rauf yine kendini tutamadı, usulca homurdandı. ''Höst, Allah gözünüzü doyursun. Geçinip gidiyorlarmış. Ya biz ne yapalım memur maaşımızla?'' Şefika, ''Efendim bir şey mi söylediniz?'' diye sorunca Sevinç telaşla kocasını uyarmak için öksürüp yerinden kalktı. ''Oh ne güzel. Allah ziyade etsin. Sözünüzü kesiyorum ama sormayı unuttum, özür dilerim. Kahveniz nasıl olsun?'' ''Benimki Sade hanımefendi, lütfen. Zahmet olacak.'' ''Aman estağfurullah, ne zahmeti? Sizinki Behzat Bey?'' Nasıl tarif etsem şimdi bilmem ki. Benimki ne orta ne az. Yani ortadan biraz az.'' Sevinç, ''Anladım, anladım Behzat Bey,'' dedi. Telaşla mutfağa doğru yürüdü, salondan çıktı. Behzat Sevinç'le annesine hafifçe dirsek atıp Rauf'a da göstermemeye çalışarak kulağına usulca ''Anneciğim, bu iş oluyor kesin. Bak kahvelerimiz geliyor.'' dedi. Şefika da usulca oğlunu ''Behzat yavrum, kaç kere söyleyeceğim sana. Öyle başkalarının yanında kulaktan kulağa konuşulmaz. Çok ayıp. Adam bize bakıyor.'' diye uyardı. Rauf da pek anlamamış, ''Bir şey mi istediniz hanımefendi?'' diye sordu. O sırada Sevinç de geldi, yerine oturdu. ''Şey diyorum Rauf Bey, bu zamanda böyle sizler gibi geleneklere bağlı, dürüst, şöyle akrabalık, kısımlık yapabileceğiniz aileler kalmadı. Kime elinizi uzatsanız ya kendisinin ya yakınlarından birinin bir ahlaksızlığı çıkıyor ortaya. Sizler maşallah çok temiz kalmışsınız. Biz araştırdık.'' Sevinç'le Rauf bu araştırdık sözünü duyunca birbirlerine şaşkın gözlerle baktılar. Rauf ya diyebildi. Behzat ya diye başladı. ''Ya vatandaşlık numaralarınızdan hemen açtım Google'ı, ailenizin bütün seceresini çıkarttım. Anneciğim çok haklı. Kimin kızına talip olsak ailesinde hırsızlar, katiller, dolandırıcılar, aman efendim aman, neredeyse her ailede yolsuzluğa bulaşmış birileri var.'' Rauf karısıyla da bakışıp gergin ''Hmm, demek bizde öyle şeyler bulamadınız.'' diye sorunca Behzat heyecanla ''Yok vallahi efendim. İftihar edebilirsiniz. Bir istihbaratçıdan daha dikkatli çalıştım bu konuda. Casus gibi.'' dedi. Rauf bunları duyunca kendi kendine usulca ''Tüh eşek, şu dünyada bir tek erkek sen kalsan yine de vermem ulan o kızı sana, diye homurdandı. Efendim, övünmek gibi olmasın, geçim konusunda ne yavrum Behzatçığımın ne yavrularının hiçbir endişeleri olmayacak. Hatta torunlarımızın anneciğim, servetimiz ye ye bitmez. Sevinç, nefretle ve usulca, bitiremeden geberirsin inşallah, dedi. Şefika, kesme sözümü, der gibi bakarak oğlunu övmeye devam etti. Behzat'ım ev idaresini, çarşı pazar alışverişlerini çok iyi bilir, sağ olsun. Eşi olacak insan çok şanslı vallahi. Kanun çalar, piyano çalar, ud, yaylı, tambur. Ayrıca birinci sınıf aşçıya parmak ısırtır. Oğlumdur diye söylemiyorum, hamur işinde de bir numaradır. O sırada kahvelerle yüzünden düşen bin parça Aslı, hoş geldiniz, diyerek salona girdi. Behzat, onu görünce annesinin bastonla uyarılarına rağmen dayanamadı, heyecanla yerinden sıçrayarak kalktı. Hoş bulduk, aman efendim, ellerinize sağlık, zahmet ettiniz, diyerek tepsiye uzandı. Fincanlardan birini alırken Aslı, sizinki bu, dedi, öteki fincanı gösterdi. Behzat telaşla, öyle mi, hiç fark etmez, zehir olsa içilir bu güzel ellerden, dedi, kahvesine uzandı. Şefika yine oğlunu bastonuyla uyarıp, teşekkür ederim yavrum, eline sağlık, dedi, fincanını aldı. Aslı baston yutmuş gibi, afiyet olsun, dedi, yürüdü gitti. Behzat iç geçirerek Aslı'nın arkasından, gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarap et, çık sahile gel, bir alemi yad et, şarkısını söylemeye başladı. Sevinç'le Rauf şaşkın bakarlarken Şefika da oğlunu sinirli bir ifadeyle, Behzat, oturur musun şuraya lütfen, diye oturtup yapmacık bir gülümsemeyle onlara döndü. Sesi de pek güzeldir yavrumun, diyebildi. Sevinç, ya öyleymiş maşallah, diye geçiştirdi. Kısa süren sessizliği kahvesini höpürdeterek içen Behzat bozdu. Vallahi şu kahveyi ben pişirsem ancak bu kadar olurdu anneciğim. Aradığımız gelin namzedini nihayet bulduk. Tam isabet. Şekeri benim kıvamımdan birazcık fazla olmuş ama olsun. Şefika oğluna ters ters bakarak susturmaya çalıştı. Sonra Rauf'la Sevinç'e dönüp bir yandan da kahvesini yudumlayarak, efendim, sebebi ziyaretimiz zannederim anlaşıldı, dedi. Sevinç kocasına, eyvah, ne yapacağız şimdi, der gibi bakarken Rauf, anlaşıldı efendim, çok iyi anlaşıldı, diye baş salladı. Şefika, biricik yavrum Behzat'a, kızınız Aslı'yı Allah'ın emri peygamberin kavliyle, demek üzereyken Rauf sözünü kesti. Yalnız hanımefendi, size ailemiz hakkında bazı gerçekleri açık açık söylemek zorundayız. Bizi araştırmışsınız ama pek iyi araştırmış sayılmazsınız. Öyle mi? Öyle, maalesef. Bakın mesela, benim babaannem lüks bir randevu evinin işletmecisiydi. Ya, dedem gizli kumarhane çalıştırırdı. Polis kaç kere bastı. Aman yarabbi, ciddi olamazsınız. Vallahi çok ciddiyim hanımefendi. Bunları size açıklamak zorundayım. Rahmetli babam her iki işi onlardan devraldı. Uzun yıllar annemle birlikte işlettiler randevu eviyle kumarhaneyi. Ay rezalet. Şaka anneciğim, şaka. Ne şakası efendim? Haklısınız. Tam rezalet. Şimdi biz de hanımla aynı işi yapıyoruz. Ayıplasanız da bunlar gerçek. Öyle değil mi Sevinç? Sen de söyle. Madem akraba oluyoruz, her şeyimizi bilsinler. Aynen öyle. Ne yapalım, geçim dünyası. Ayıplayan ayıplasın. Şimdi para kumarla fuhuşta. Ay bir de utanmadan söylüyorlar. Duyuyor musun Behzat? Şaka yapıyorlar anneciğim. Şaka. Bizi kandırmak için. Şefika hışımla yerinden kalkarken oğlunun da elinden tutup kaldırdı. Kapıya doğru yürürken, ne şakası Behzat, kalk. Kalk çabuk, gidiyoruz. Ah oğlum ah. Anlamadan dinlemeden nereye getirdin beni? Kimlerle muhatap ettin? Yürü. Derken birden dengesini kaybetti. Olduğu yere yığıldı. Sevinç, ay fenalaştı kadın, diyebildi. Fenalaşır tabii efendim, şakanın da bir haddi var, yardım edin lütfen. Anneciğim, Şefika güç nefes alıyor, tıkanmış gibi hık hık yapıyordu. Kalp krizi geçiriyor anneciğim, sizin yüzünüzden, beğendiniz mi yaptığınızı şimdi? Eyvah eyvah, ne yapsak Rauf? Aslı, koş kızım, Aslı koşarak yanlarına geldi. Telaşla, ''Ay ne oldu?'' diye sorunca Behzat, ''Özür dilerim ama babanızın eşek şakasını kaldıramadı kadıncağız. Fenalaştı, ne olacak?'' dedi sinirle. Annesine döndü. ''Anneciğim, şimdi hemen dilaltı hapınızı veriyorum. Geçecek anneciğim, geçecek. Şakaydı hepsi, şaka. Dilaltınızı yutun hemen. Ah, parmağım, anneciğim, parmağımı ısırıyorsunuz. Anne, duyuyor musunuz beni? Çabuk 112'yi arayın, çabuk bir ambulans çağırın. Anneciğim, anneciğim, anne.'' İş işten geçmiş, Şefika son nefesini oracıkta vermişti. Aradan 2 ay geçti. Behzat annesinin mezarına geldi. Elindeki çiçekleri mezarın üstüne özenle yerleştirirken, ''Hepsi bahçemizin anneciğim, senin en sevdiğin çiçekler.'' dedi. Çöktü, annesinin ruhuna Fatiha okuyup sohbete başladı. ''Ah anneciğim ah, o kayınpederim olacak, affedersiniz odun kafalı herifin eşek şakaları yüzünden beni böyle kimsesiz, yetim bırakıp gittiniz. Sizden sonra belki vicdan azabından, belki de günahları boyunlarına, servetimize tamamen kızlarını bana verdiler. Evliliğimiz sadece 3 gün sürdü maalesef anneciğim. Aman ne terbiyesiz, babası gibi kaba, ne şirret bir şeymiş, görseniz beni bir dövmediği kaldı yani. Yalnız size kötü bir haberim var, medeni kanun değişmiş anneciğim. Eşler boşanınca malın mülkün yarısını götürüyorlarmış eşit. Tahmin edersiniz artık bizden nelerin gittiğini. Ah anneciğim ah, bilseniz şu günlerde size ne kadar ihtiyacım var. Aklınız burada kalmasın sakın. Köşkümüz biraz boşaldı ama yine de pırıl pırıl. Her sabah ilk iş martıların yemlerini veriyorum. Aslı Hanım'la onların da yarısı gitti ama antika tablolarımızın tozunu her hafta mutlaka alıyorum. Bahçedeki çiçekleri, ağaçları budadım, ilaçladım. Ne yiyip içiyorsun derseniz anneciğim, zaten eskisi gibi pek iştahım yok. Bir başıma ne olacak? Fazla yemek de pişirmiyorum artık. Yalnızım ama anneciğim, kafam rahat. Bu arada yaşım 54 oldu. Olsun. İyi ki evlendirmemişsiniz beni. Oh! Öyle derler ya anneciğim. Bekarlık, sultanlıkmış hakikaten. Dijital dünya. Teknolojik gelişmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Pompalı gaz ocaklarından, hava gazlı sokak lambalarından, odunla ısıtılan sıcak su kazanlarından, kömürlü ütülerden, sille tokat çalıştırdığımız parazitli radyolardan, manyetolu telefonlardan bakın nerelere geldik. Cız internetten dijital dünyalı olduk. Artık her şey dokunmatik. 2 tık tıkla Kanada'da okuyan oğlunuz karşınızda. Vitrinlerde öyle cazip, öyle akıllı, onlara akıllı demek bile ayıp oluyor doğrusu, üstün zekalı şeyler var ki, insan onları görünce 6 ay önce aldığı akıllısını cebinden çıkarmaya utanıyor vallahi. Koşullar da çok uygun canım. Elindekinden 3 numara daha akıllısını almamak, affedersiniz ama enayilik. Ayda 52 liradan 48 ay taksitle. Son günlerde Hikmet Beylerin aile bütçesi de bu alışveriş depremiyle fena halde sarsılmış durumda. Kredi kartı ekstreleri, elektrik, telefon, doğalgaz, su faturaları geldi. Rakamlar öyle yüksek ki karısı Fazilet Hanım bir haftadır onları kocasına gösteremiyor. Bu akşam karar verdi. Ne olursa olsun gösterecek ama usul usul, alıştıra alıştıra. Sevdiği mezelerden yaptı. Bir de 35'lik rakı aldı. Oğlu Tankut, kızı Leyla, televizyondaki fasıl müziğinden sıkılmış, söylendi. Tankut da kapatmaya hazırlandı ama Fazilet Hanım engelledi. Uf, bu fasılda vaydı. Evet ya, çekilmez. Sakın ha, dokunmayın, babanız seviyor. Bu akşam böyle. Katlanacağız Tankut, başka çare yok. O sırada Tankut, zeytinyağlı sarmadan lüpletmek için uzandı. Tam almak üzereyken Fazilet engelledi. Lokum, ne severim şu zeytinyağlı lahana sarmasını be. Çek elini. Babam masaya oturmadan kimse bir şeye dokunmasın bak, kızarım. Kıyameti koparacak şimdi adam, haksız mı? Ah kızım ah, şurada ev telefonu dururken saatlerce cepten cayır cayır nasıl konuşursun? Hiç mi acımazsın babana? 350 lira. Ev telefonu bu. Tankut yüzünden devamlı meşgul anne. Bize sıra gelmiyor ki. Atıyor vallahi be anne. Benim o telefonla hiç işim olmaz. Konuşsam da 5 dakikayı geçmez. Asıl o bilgisayarın başında kaç saat geçiriyor onu söylesin sana. Ne yazışmalar, ne muhabbetler. Ya sen o filmleri, o şarkıları iPod'una internetten bedava mı indiriyorsun beyefendi? Hem de en hızlısından. Söyle. Neyse işte, sesinizi yükseltmeyin fazla. Babanız gelince verirsiniz hesabını. Ah ben de ne akla hizmet aldım o şeyi. Şeytana uydum. Babam nerede? Lavaboda, gelir şimdi. Leyla, Tankut'a rakı şişesini uzatıp, rakıyı biraz fazla koy da kafayı çabuk bulsun, dedi. Tankut kadehi doldurmak üzereyken Fazilet hemen, yok yok, ölçüsünü kaçırmayın anlar, diye engelledi. Tankut, rakıyı duble seviyesine getirip annesine tamam mı der gibi baktı. Fazilet, heh o kadar, baban gelince iki de buz atarsın, dedi. Banyo kapısını kollayarak alçak sesle, hanım faturalar geldi mi gelmesi lazım diye beni sıkıştırıyor. Gelmedi diyorum ama artık daha fazla saklayamam. Derken Leyla babasının geldiğini görüp içeriği işaret ederek susalım geliyor diye onları uyardı. Hikmet yunmuş yıkanmış ev kıyafetiyle geldi. Masayı görünce çok şaşırdı. Oo Fazilet bu ne ya, bayram sofrası gibi, yaş günü falan mı, atladık mı yoksa? Fazilet kocasının iki yanağından öpüp oturttu. Yok canım, yok bir şey, otur, içimden geldi. Tankut'la Leyla da babalarının iki yanından uzanıp öptüler. Babaların güzeli. Canım babam. Kimin var böyle babası be? Fazilet, doğru söyle. Bir şey atlamadık değil mi? Hiçbir şey canım, vallahi. Hadi keyfine bak. Fazilet, kocasının yanına otururken çocuklarına da hadi çocuklar, oturun siz de, dedi. Oturdular. Tankut babasının kadehine buz koyarken buz ikiydi değil mi baba, diye sordu. Hikmet, iki oğlum, dedi, kadehini aldı. İç bakalım nasıl, tutturmuş muyum ayarını? Hadi, sağlığınıza. Aferin, tutturmuşsun. Oh, neyse, afiyet olsun. Hikmet, iştahla mezelerden atıştırıp rakısını yudumlarken bir yandan mırıldanarak fasıla eşlik ediyor, bir yandan da sessizce yemeklerini yiyen, aralarında kaçamak bakışan karısıyla çocuklarını süzüyordu. Dayanamadı, sordu. Ya bana bakın, ben bir şey unutmadım değil mi? Hayır, düşünüyorum, benim yaş günüm değil, annenizin değil, evlenme yıl dönümümüz değil. Sizin? Yok bir şey baba, keyfine bak. Niye inanmıyorsun Hikmet? Aa, içimden geldi diyorum sana. Eyvallah, benim de içimden geldi, içiyorum o zaman. Bal be bal. Keyifle fasıla eşlik ederken karısının ve çocuklarının kaçamak bakışlarını gördü. Arkasına yaslanıp oğluna döndü. Ulan Tankut. Efendim baba. Lan bana bak. Yoksa sen askerden kaçmak için sakat makat diye rapor mu ayarladın bir yerlerden? Onu mu kutluyoruz? Yok vallahi baba ya. Ne raporu? Konuştuk ya seninle. Yapacağım ben askerliğimi sapına kadar. Kurağım nereye çıkarsa çıksın. Oğlundan bunu duyunca Hikmet kadehini dipleyip masaya sertçe vurdu. İşte o kadar. Yapacaksın tabii eşek gibi. Benim oğlum askerden kaçmaz. Kaçar mıyım hiç baba? Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hikmet aşka gelip masaya bir yumruk attı. Hele öyle bir şey dene. Namussuzum, asarım seni kendi ellerimle, dedi. Fazilet, oğlu asılmış gibi elleriyle yüzünü kapatıp evlerden uzak, diye çığlık attı. Sonra dayanamadı. İdam cezası kaldırıldı biliyorsun Hikmet Bey, dedi sertçe. Ha, kaldırdılar da yalt ettiler. Başka türlü nizam intizam gelmez bu memlekete. Sallandıracaksın eskisi gibi ibret alem için ne kadar sapık, hain, kapkaççı, rüşvetçi varsa meydanlarda. O arada Fazilet, kaş gözle cevap vermeyin işareti yaparken Hikmet boş kadehine uzandı. Oğlu askerden kaçtı dedirtmem ben kendime. Tankut ondan önce babacım bana bırak diye atıldı. Rakıyı doldururken biraz daha, diye sordu. Hikmet, doldur, emri verdi. Tankut rakıyı doldurup buza uzandı. Buz? Hikmet, at iki tane, dedi. Kadehi eline alıp yudumladıktan sonra derin bir oh çekti. Sertçe masaya koyup kızına döndü. Leyla? Efendim babacığım? Babacığım babacığım, anlaşıldı. Sende bir şey var bugün. Allah Allah, ne anladın acaba Hikmet? Anlarım ben, anlarım. Tamam tamam. Bunu istemeye gelecekler, söz kesmeye. Hani var ya o görüştüğü çocuk, böyle bakıyor insanlara. İlahi Hikmet, nereden çıkardın şimdi söz kesmeyi falan? Ben onunla görüşmüyorum zaten artık baba. Ayrıldık. Vay be. Ne çabuk barışıyorsunuz, ne çabuk ayrılıyorsunuz. Şimdikilerin işine akıl ermez valla. Daha 3 gün önce ölüp bitiyordun oğlana. Hüngür hüngür ağlıyordun odalara kapanıp onun için. Bitti baba. Sildim onu. Olmaz zaten. Okul bitmeden, bir iş bulmadan kimse istemeye falan gelmesin. Satılık malım yok benim. Rakısından bir yudum daha çekip kadeyi yine sertçe masaya koyup "Tamam mı?" diye gürledi. Fazilet çocuklarına göz kırpıp "Tamam canım, tamam." diye yatıştırmaya çalıştı. Uzun süren sessizlikte Hikmet rakısını yudumlayıp mezelerden atıştırırken Fasıl'a da mırıldanarak eşlik etti. Sonra karısına döndü. "Fazilet!" diye seslendi. Fazilet kuşkuyla çocuklarına bakıp "Efendim canım?" dedi. "Ne oldu bu faturalar, ekstreler? Gelmedi mi yine?" Fazilet korkulu gözlerle çocuklarına bakıp "Geldi geldi." diye yerinden kalktı. "Bak nasıl unuttum telaştan." deyip odaya doğru koşturdu. "Getir şunları bakayım." "Getiriyorum. Sabırlı ol biraz." Leyla ile Tankut endişeyle bakışırlarken Hikmet söylenmeye devam etti. "Hayır, bu insafsızlar postada gecikme falan dinlemezler. Dayarlar faizi. Lüzumsuz harcamalar yapmadınız inşallah." Leyla kardeşine bakıp yutkunarak "Fazla bir şey yok baba." diyebildi. Hikmet "Göreceğiz bakalım." dedi kuşkuyla. Fazilet yine koşturarak nefes nefese zarfları getirip "Buyur." dedi. Kocasının önüne koydu, yerine oturdu. Çocuklarıyla kaçamak bakıştılar. Hikmet önündeki zarfları rastgele açıp okumaya başladı. "Açalım bakalım." "Bu ne bu?" "293 lira. "Cep bu, cep. Konuştukça kazan, kazandıkça konuş. Of, ulan bu ne? Bu hanginizin? Çüş. 420 lira. Ulan benim maaşım kaç lira, haberiniz var mı sizin?" "Anlamıştım zaten bir numara çevirdiğinizi. Babacım, babacım, şapır şupur öpmeler. Demek buydu ha. Ondan faturalar bir türlü çıkmıyordu ortalığa." Eline aldığı bir faturayı dehşetle sallayıp gıcık tutmuş gibi aksırıp tıksırarak "Bu kimin bu?" diyebildi. Tankut dayak yemeye hazırlanır gibi doğruldu. "Benim baba." "Tüh, rezil." "Bak dinle ama, anlatacağım. Ne anlatacaksın lan?" "Tüh, biraz bahis oynadım." "Biraz ha?" "Biraz." "Bir tutturursak 17 bin lira kazanacaktık ama baba." Hikmet masaya yumruğu vurunca Faziletle Leyla korkuyla sıçradılar. "Sus. Bana baba deme. Hain." "Başka?" "Biraz da 04 Banu'ya SMS yolladım." "04 Banu mu? O da kim?" "Şarkı yarışmasındaki o güzel kız var ya baba. Sen de sesini çok beğenmiştin hani." "SMS yolladın ha? Ne kadar?" "1000. 1000 kadar." "Ne? Az kalsın eleniyordu kız ama baba. Yazık." Hikmet bunu duyunca "Bana yazık değil mi ulan?" diye masaya okkalı bir yumruk daha indirdi. "Kaç lira benim maaşım, haberin var mı eşek?" Faziletle Leyla yine zıpladılar. Fazilet "Ah oğlum, ah!" dedi. "O kadar söyledim." Hikmet'in iyice tadı kaçtı. Rakısını yudumlayıp "Allah'ım sen bana sabır ver." diye söylendikten sonra eline bir zarf daha aldı. Faturayı çıkarıp okudu. "Oo, buna çok sevindim bak. Yeni laptop alınmış. Hayırlı olsun. Fiyatı da çok güzel. 1930. Homurdanıp masaya bir yumruk daha indirdi. Fazilet ellerini ovuşturarak "Yandık, yandık." dedi çocuklarına. Hikmet giderek daha sinirli, sapıtık sesler çıkarmaya başladı. "Onlara bir şey yok Fazilet. Ben yandım ben. Vay anam vay. Yandım. Bunu hanginiz aldı lan?" Leyla korkulu "Ben aldım baba." dedi. Hikmet "Tüh vicdansız. Sus baba deme bana." Leyla "36 ay taksitle ama baba. Taksitle alınca bedava mı veriyorlar ulan? Vay vay anam vay. Bedava değil ama baba. Taksitleri o kadar küçük ki inan ödediğinin farkına bile varmıyorsun." "Yapma ya. Mucize. Demek ödediğini anlamıyorsun. Ben ayda 5 lira faiz ödesem hemen anlıyorum ama küçük hanım. İstemiyorum ben bu evde laptop falan. Götürüp vereceksin hemen aldığın yere." "Aa, bu kadar da teknoloji düşmanı olmayalım artık ama baba." "Ha, şimdi ben teknoloji düşmanı oldum öyle mi?" "Oldum lan. Teknoloji düşmanıyım, evet. Kıracağım şimdi hepsini. Tüh, sizin gibi evlat olmaz olsun." O sırada "Yandık, yandık, o kadar da söyledim size. diye dizlerini, başını dövmekte olan karısını çocuklarına gösterip, şu ananıza bakın da utanın, utanın. Kadıncağız para gidecek diye ayağına bir çorap bile almıyor be, deyince Fazilet ağlamaklı, ah aldım Hikmet, ben de aldım, diye dizlerini başını dövmeye devam etti. Hikmet merakla sordu, aldın mı? Sen ne aldın? Pahalı bir şey mi? Yok, pek pahalı sayılmaz. 160 lira. 8 ay taksitle. Hmm. Ne bu? Şey, vibratör. Ha, vibratör mü? Tövbe estağfurullah. O ne olacak Fazilet? Ne bileyim işte, sana da bana da faydalıymış dediler. Şey yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Tövbe. Şey işte, titreşimle... Çocuklar güldüklerini göstermemek için başlarını çevirdi. Ya Fazilet, biz o kadar yaşlandık mı? Tövbe, çocukların yanında konuşturma şimdi beni, terbiyesiz terbiyesiz. Ne oluyor, elden ayaktan mı düştük? Vibratör neye lazım? Yok canım, yanlış anladın. Göbek falan eritmek için. Ha, göbek. Öyle desene, 160 lira, 8 ay taksitle. Ne ucuzmuş be. Hikmet yerinden kalktı. Oynamaya, göbek atmaya başladı. Battık biz, battık, diye oynarken karısı Fazilet'i de kolundan tutup kaldırdı. Kalkın oynayacağız. Fazilet kalk. Fazilet korkulu gözlerle çocuklarına bakıp tövbe yarabbi dedi usulca. Üşüttü adam, üşüttü. Hikmet oynamaya devam ederek çocukları da kaldırdı. Üşüttüm evet, kalkın siz de bakayım oynayacağız. Hoppa, bundan sonra böyle. Bedava mı sandın, para verip aldım. Zil takıp oynayacağız. Fazilet oyna. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Ha şöyle ya, göbek at. Göbek, vibratörden daha iyi eritir. Hoppa. Vah vah, üşüttü adam, üşüttü. Üşüttüm. Leyla, Tankut, bakmayın öyle yüzüme aval aval. Oynayın siz de. Bedavamı sandın, taksitle aldım, krediye, krediye bandım. Vah canım, vah. Çocuklar çağırın 155'i. Üşüttü babanız, üşüttü. Çağırın gelsin, üşüttü babanız. Bedava mı sandın? Krediyle aldım. Taksidine, taksidine, taksidine yandım. Hoppa! Azgın Teke Sendromu. Bu gece paparaziler adı bizde saklı sosyetik bir kulübün çevresinde ellerinde fotoğraf makineleri tam siper olmuş inşaatçılar kralı lakaplı Hasan Has yapanla gönlünü kaptırdığı, adını son günlerde dedikodu sütunlarında sık sık duyurmaya başlayan skandallar kraliçesi Ahu Pembe Bulut'un içeriden çıkışlarını heyecanla bekliyordu. Bu baskın sonucu magazin basınında flash haber, skandal başlıklarıyla çarşaf çarşaf yer alınca Hasan'ın 34 yıllık karısı Hatice bakalım ne yapacaktı? Boşanacak mı, yoksa bu rezaleti sineye çekip oturacak mıydı? Paparaziler 2 saatten fazla sabırla beklediler ve nihayet o an geldi. Sabah ezanından biraz önce Hasan Has yapanla Ahu Pembe Bulut alkol duvarını aşmış durumda, peşlerinde bir kemençeci ve bir klarnetçi el ele tutuşmuşlar, horon teperek gece kulübünün kapısından çıktılar. Hasan Has yapan bir yandan oynuyor, bir yandan da kemençeciyle klarnetçinin alınlarına cebinden çıkardığı yeşil dolarları yapıştırıyordu. Ha ula ha, çal ula çal, ben sana fırılayım, oy oy Emune, nedir bu güzellikler, ben sana dolanayım, oy oy Emune, kız Ahu. Efendim Hasan Bey? Tepunsene azıcık, nasıl duraysın yanımda gazuk gibi öyle? Ay tepiniyorum ya Hasan Bey, daha nasıl tepineyim, titret omuzlarını. Yere fırdın mı çömlek patlayacak. Ha böyle bak. Çalın hemşerilerim. Devam edin. Ha böylece de cevuz. Oynaya oynaya arabana kadar. Takip edin beni. Kız Ahu. Efendim Hasan Bey? Kız ben seni ham yaparım. Ham yapar da çiğnemeden yutarım. Ha böyle. Hasan Ahu'ya sarılıp öperken birkaç noktadan birden flaşlar patladı. Ahu eyvah Hasan Bey diye durdu. Hasan da ne oldu güzelim? Niye çarpıldın ha öyle? Diye durdu. Ahu, eyvah, paparaziler peşimizde Hasan Bey, dedi korkuyla. Paparazu mi? Uy paparazu da neymiş? Medya Hasan Bey, medya, bize doğru geliyorlar. Bakın, gelsinler de bizi mi yiyecekler? Öyle değil Hasan Bey, uzaktan gizli gizli acayip pozlarımızı çekip haber yapacaklar. Aramızda bir şey varmış gibi. Uy, Aramızda bir şey yok muydur? Var bir şeyler ama canım olmaz ki, şantaj yapıyorlar. O fotoğrafları karınız görürse ne der sonra? Bunu duyunca Hasan Has Yapan uyandı. Yaklaşmakta olan gazetecilere, gelin ula bakayım buraya. Paparazzi misiniz, necisiniz anlayalım. Sizi uyanıklar sizi. Hanım kızımızla gizli gizli resimlerimizi çekip bizim karıya götürecektiniz ha, şantaja, dedi. Gazeteciler daha fazla ilerleyemediler. Birkaç adım ötede durdular. İçlerinden biri, hayır efendim, sizin burada olduğunuzu duyduk da, diyebildi. Hasan devam et der gibi, diye sordu. Şey için. Ne için geldiniz la? Keveleme ağzında, söyle. Röportaj için gelmiştik Hasan Bey. Röportaja geldin ha, bu saatte, sabaha karşı. Tabii efendim, sizin gibi ünlü kişileri her zaman yakalamak kolay olmuyor. Haberi alır almaz koştuk geldik. Aman ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ula bağa bakın, siz benim ne telo Hasan olduğumu biliyor musunuz ha? Yakarım ula sizi şerefsizim. Fırdırırım hepinizi pacağından. Getirin bakayım o makinaları buraya. Bunları duyan magazinciler gerileyip bir yandan fotoğraf çekmeye, bir yandan da Hasan Has Yapan'a laf yetiştirmeye çalıştılar. Hasan onlara öfkeyle, kaçmayın ula, gelin buraya diyorum size, diye seslendi. Bize böyle hakaret edemezsiniz Hasan Bey. Özgür basın olarak görevimizi yapıyoruz biz burada. Ula şimdi kırar sokarım o makinaları bir yerinize. Körürsünüz özgür basın nasıl oluymuş. Terbiyesiz. Asıl terbiyesiz size benzer. Ne hakkınız var insanların özel hayatına burnunuzu sokmaya? Peki sizin ne işiniz var Ahu Hanım? Açıklayabilir misiniz? Bu saatte evli bir erkekle sarmaş dolaş buralarda. Tabii açıklarım. İş görüşmesi yapıyoruz. Öyle mi Hasan Bey? İş görüşmesi mi yapıyordunuz? Ya ne sandın? Ula biz neciyiz? İş adamı değil mi? Yakında inşaatına başlayacağım Türkiye'nin en büyük mimari şaheseri Has Yapan Plaza'nın reklam filmlerinde oynatacağım onu. Anladınız mı şimdi neymiş? Paparaziler bir yandan fotoğraf çekmeye devam ederken bir yandan da geriye giderek uzaklaşmaya çalışıyor, imalı soruları da peş peşe sıralıyorlardı. Ha anladık anladık, çok inandırıcı hakikaten. Eşinizin bu buluşmalardan haberi var mı Hasan Bey? Uy o nasıl soru ula öyle tedikoducu. Erkek adam öyle metroseksüeller gibi karı kısmısına takika başlı çimunla buluşup görüşeceğini haber mi verir? Ahu Hanım size son bir soru daha. Aa yeter ama defolup gider misiniz lütfen başımızdan? Duydunuz mu Ahu Hanım ula? Ben yine de soruyorum. Hasan Has Yapan'la büyük bir aşk yaşadığınız söyleniyor. Doğru mu? Aa ne aşkı ayol? Hastasınız siz herhalde. Babam yaşında adamla. Babam sayılır o benim. Hasan Has Yapan baba lafını duyunca küplere bindi. Uy, baba mı dedin? Şimdi bir çuval inciri bok ettin işte. Baba he, baba öyle mi? O gece tatsız bitti. İki gün sonra medya gülleri Hasan Has Yapan'ın villasında buluştu. Hatice Hanım'a gazetelerde yayınlanan kocasıyla Ahu'nun fotoğraflarını vererek bu konuda ne düşündüğünü sormaya başladılar. Hatice'nin yüzü asıktı. Bu fotoğraflar size bir şey anlatmıyor mu efendim? Hatice elindeki gazeteleri onların suratlarına atar gibi fırlatarak hiçbir şey dedi. Hep suda dedikodu, yalan dolan, şantaj, fotomontaj. Rakipleri Allah'larından pulsunlar. Kocamın iş hayatını paltalamak için yaptırdılar bunu. 3 ay önce 4 ihaleyi birden aldı. Çıldırdılar kıskançlıktan. Gözleri çıksın inşallah. Ne varmış o kadar kıskanacak bilmem ki. Çalış senin de olsun. Yediremiyorlar tabii Hasan'ımçı bir rüşveti. Rüşvet mi dediniz? Rüşvet mi dedin? Ne rüşveti da? Anla işte. Komisyon, komisyon. Onlar ihale pedalı üstünden %10 verirler. Hasan'ım %20. Çalıştırsınlar kafalarını. Onlar da kazansınlar. Kocam Has Yapan Holding boşuna mı oldu? 3 yılda nasıl dikti o kuleleri? Yani efendim, sizce ciddiye alınacak bir ilişki yok mu ortada? Yok kardeşim, yok diyorum size. Niye inanmıyorsunuz? 34 yıllık kocamı siz mi daha iyi tanıyorsunuz ben mi? İmkansız bir şey ilişki falan. Kendimden şüphelenirim Hasan'ımdan asla. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Tövbe, ula uşaklar, insanı günaha sokmayın. Şimdi konuşturacaksınız beni utanmaz utanmaz ha. Habire ne soruyorsunuz, ilişki var mıdır, ilişki yok mıdır? Sizin demek istediğiniz nedir? Sosyal ilişki midir? Hayır efendim. Ben de onu diyorum ya işte. Cinsel ilişki olmaz, olamaz. Hasan'ın bıraktı o işleri. Müteahhitliğe başlayalı elini ayağını çekti. Kendini tamamen işine verdi. 3 yıldır tık yok da... Gazeteciler şaşkın birbirlerine baktılar. Hatice'nin ağzından laf alamayacaklarını anladılar. Daha fazla uzatmanın alemi yoktu. Dağıldılar. Aynı gün onlar sorularıyla Hatice'yi bunaltırken 5 yıldızlı bir otelin odasında müthiş bir hazırlık vardı. Ahu Pembe Bulut üstünde bornozu, telaşlı, gizli kamera yerleştiren adama acele etmesini söylüyordu. Hadi ama çabuk ol biraz Selo. Hasan Bey çıkıverecek şimdi, banyodan yakalanacağız. Bitti ablam, bitti tamam. Nasıl oldu? Çalışıyor değil mi? Tıkır tıkır hem de. Ayna gibi çeker her pozisyonu. Ayarladım, otomatik, en az 2 saat çalışır. 2 saat yataktan hiç çıkmasanız da olur yani. Ah, daha neler artık. Delirdin herhalde. Bana 5 dakikalık görüntü olsa yeter. Biz uzun uzun çekelim de elimizde güzel pozisyonlar olsun ablam. O sırada Hasan banyodan ''Kız Ahu neredesin?'' diye seslendi. Ahu da ''Buradayım sevgilim, seni bekliyorum, hazırım.'' dedi. Kapıyı açıp telaşla ''Hadi tamam, geliyor, kaybol çabuk.'' diye adamı sepetledi. Adam da ''Her zaman emrindeyim ablam, şöyle yavaşça öhö de anında biterim şurada. Hayırlı işler.'' dedi, telaşla çıktı. Ahu kapıyı kapatıp döndü. Banyodan çıkan Hasan'a, sevgilim, saatler olsun, derken Hasan ona sarılıp öpecekmiş gibi sokuldu. Gelmedin ama yanıma. Hani beraber bici bici yapacaktık da, yumuşacık yumuşacık sabunlayacaktın beni. Aa, insaf yani. Çok yoruldum Hasan. Bitirdin beni. Uy, ne bitmesi. Ta yeni başladık da. Hasan iştahla sokuldukça Ahu inadına cilveyle ondan uzaklaşıyor, yatağa doğru gidiyordu. Ay dur, hayatta çok erkek tanıdım ama senin kadar hızlısını görmedim. Benzemem hiçbirine. Gel bak kızı, kaçma. Hayır gelemem, kusura bakma. Ha, ne azgın şeysin sen öyle. Azdım senin yüzünden. Azgın boğa gibiyim şimdi. Hadi gene Hasan Bey babam yaşında adam de bakalım o gazetecilere. Ay demem demem bir daha, tövbeler olsun. Ne babası ayol... Ay Hasan, yoksa sen o mutluluk haplarından mı yuttun buraya gelmeden? Ne yapı ne yutması da? Tamamen kendi gücüm ve irademle. Allah'a şükür. Hasan has yapanın işi olmaz öyle kudret macunuyla, iktidar hapıyla falan. Kaçma da. Sevgilim çok yorgunum diyorum sana. Gel şuraya uzanalım. Koyun koyuna dinlenelim biraz ne olur. Koyun koyuna mı? Seninle yatıp dinleneceğim ha? Uy ben dayanamam öyle. Ahu'ya sarılıp yatağa sokmak için üstüne çullanırken Hasan'ın nefesi daraldı. Göğsünde derin bir ağrı hissetti. Ula bana ne oluyor? Ula nefesim daralıyor. Bak şu işe. Tam güzel güzel harekete geçmişken. Ula yoksa bana nazar mı değdi? Hık diyebildi, sendeledi. Ahu telaşla Hasan ne oluyor Hasan diye sordu. Hasan göğsünü tutarak... Gidiyorum da, kör müyüm misin? Aç telefonu otele haber ver. Doktor göndersinler, ölüyorum. Eşe dön. Yatağın üstüne sırt üstü yığıldı. Ahu, Hasan diye çığlık attı. Ay sakın ölme Hasan. Lütfen bak rica ediyorum. Hasan son nefesini verirken, öldüm bile. Eşe dön. Sana hava atacağım diye. Yuttum otedun haplardan 3 tane. Diyebildi, ağzı açık, gözleri kapandı. Ahu onu görünce kapıya doğru koşturup ''Ay, ay ölüyor adam, yetişin, doktor, doktor yok mu?'' diye feryat etti. Kapının arkasında Alesta bekleyen gizli kamera uzmanı kapıyı açıp ''Ne oldu ablam, kalbim mi dayanamadı sarsıntıya?'' diye sordu. Birlikte yatağa doğru koşturdular. ''Ay ölüyor, o haplardan yutmuş 3 tane birden, çüş, abla...'' Kim bilir ne pozisyonlar verdiniz kameraya. Bırak sen de şimdi pozisyonları falan be. Doktor çağıralım. Ölüyor adam. Doktora gerek kalmamış abla. Hasan Bey maalesef sizlere ömür. Ölmüş mü? Ay ben ölüden çok korkarım. Korkacak bir şey yok artık ablam. Bak adam kalıbı dinlendirmiş. Sen onun dirisinden korkmamışsın da. Maşallah. 2 gün sonra sevenlerinin huzurunda öğle namazında Hasan Has Yapan'ın cenazesi musalla taşında bütün haşmetiyle duruyordu. Tabutun üstünde en yakışıklı portresi seni hiç unutmayacağız yazılı küçük bir çelenk vardı. Cami avlusu iş arkadaşları, dostları, kadınlı erkekli yakınları, hemşerileriyle tıklım tıklım dolmuştu. Birçok kuruluş ve firmadan gönderilen çelenkler üst üste yığılmıştı. Kalabalıktan biraz uzakta bir köşede siyahlar giyinmiş, koyu renkli gözlük takmış, başında ipek başörtüsüyle ahu süzülerek kameralara poz ve ağlamaklı beyanatlar veriyordu. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun, ülkemiz için hakikaten çok büyük bir kayıp. Rahmetli, kendisi o kadar şeker, o kadar tonton bir insandı ki ben de onu bir baba gibi severdim. Maddi manevi çok yardımlarını gördüm, yani... Kariyerimde bugün gelmiş olduğum yeri ona borçluyum. Desteğini her an popomda, affedersiniz, arkamda hissetmişimdir yani. Hatice Hanım da başka bir köşede siyahlar giymiş, başına uzun ince bir şal bağlamış, hem taziyeleri kabul ediyor hem de basına beyanat veriyordu. Bunlar 40 yıllık müftüyü bile yoldan çıkartır. Allah düşürmesin bunların eline. Hasan'ım hiç böyle bir adam değildi. O ahu denen pis karının oyununa geldi. İçirdi ona verdi hapları, yaptı büyüleri, közünü kararttı adam imun. Közü kör olsun. Onu çektirdi gizli kameralar onunla. Tahtı seks kasetlerin o. Aylaksız karı. Şöhret oldu sayesinde. Allah'ından pısın. Ne diyeyim ona başka? O sırada Ahu Pembe Bulut da kendi köşesinde bir televizyon kamerasına açıklamalarda bulunuyordu. Önümüzdeki sezon bir dizi teklifi var. Bakalım, düşünüyorum. Senaryoyu bana göre yeniden yazıyorlar. Okuyacağım, beğenirsem neden olmasın? Bir de albüm hazırlıyoruz, çok iddialı. Şimdiden 150 bin satar diyorlar. Ben de depopu, affedersiniz, bu ses, bu yetenek varken neden satmasın? Hatice, kameralara verdiği beyanatında son noktayı koydu. O pis karı fazla kasılmasın öyle meşhur oldum diye. Şöhret saman alevi gibidir, parlayıp geçer. Bu dünyada malin mülkün olacak. Hasan'ın paha neler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin. İstesem... Ben şimdi kendime 15 yaş küçük koca bile bulurum o servetle. Boynuzlu. Büyük bir ticari şirketin mali müşavirliğini yapan İbrahim, masasının üstünden hiç eksik olmayan biricik eşi Afitap'ın fotoğrafına ara sıra gülümseyerek, öpücükler atarak bilgisayarının başında hesaplara dalmış otururken, çok yakın arkadaşı olan Asım, kapıyı iki tık tık vurarak İbrahim'in buyrununu beklemeden, ''Merhaba İbrahim'' dedi, içeriye girdi. İbrahim, bilgisayardan başını kaldırıp uzun zamandır görmediği sevgili arkadaşını karşısında görünce heyecanla kalktı, sarılıp öpüştüler. ''Oo Asım'cığım, hoş geldin.'' ''Hoş bulduk canım. Meşgul müsün?'' ''Asım, ne demek, senin gibi dostlara her zaman ayıracak vaktimiz var kardeşim.'' ''Muah, muah, sağ ol.'' ''Özledik ya, nerelerdesin?'' ''Vallahi ben de öyle.'' Buyur canım, otur şöyle. Ne söyleyeyim sana? Çay, kahve, sıcak, soğuk, ne içersin? Sağ ol, hiçbir şey içmem. Çok kalmayacağım. Seninle biraz konuşmaya geldim. İbrahim'e dikkatle baktı. Hayrola, önemli bir şey mi? Diye sordu. Asım kararlı görünüyordu. Bilmiyorum, sen ne diyeceksin ama benim için çok önemli. Deyince İbrahim daha da merakla, Allah Allah, merak ettim şimdi. Seni hiç böyle ciddi görmedim. Ne oldu, borca falan mı girdin? Diye sordu. Yok ya, seninle... Benimle mi? Evet. Yanlış anlamazsan seninle bir konuda biraz konuşmaya geldim. Ne demek Asım'cığım? Sen benim 40 yıllık en samimi arkadaşlarımdan birisin. Her şeyi konuşabiliriz. Asım yutkunup söyleyeceklerini biraz toparlamaya çalıştıktan sonra İbrahim'in gözlerinin içine bakarak açıldı. Ya İbrahim, açmak istemezdim bu konuyu ama... Sağdan soldan duyduklarım canımı çok sıkıyor. Onun bunun lafıyla hareket etmek istemedim. Kendime göre bir araştırma yaptım. Bugün de gözlerimle gördüm. Evet, maalesef. Ne oldu? Asım, masanın üstündeki fotoğrafı göstererek, karım, diyebildi. İbrahim, ne olmuş karıma? Diye sorunca, Asım bir daha yutkundu. Konuyu değiştirmek ister gibi, hiç, dedi. Nasıl, ne yapıyor diye sordum öyle. Dedi. İbrahim, fıstık gibi maşallah diye karısını övmeye başladı. Görenler şaşırıyor vallahi. İnanmazsın, yaşlandıkça daha da güzelleşiyor bir tanem. Evlendiğimiz günde sırılsıklam aşıktım ona, bugün de aynı. Asım, maşallah dedi, yutkundu. Kısa bir sessizlikten sonra, İbrahim, biz seninle hakiki dost muyuz? Diye sordu. Ne demek? Tabii dostuz. Yanıtını alınca, O zaman beni iyi dinle. Dost acı söyler derler, biliyorsun. Biliyorum. Söyle bakayım, nedir dilinin altındaki? Bu kadın seni aldatıyor. Hadi canım sen de. Seni de zehirlemiş o müzevir, şeyamet tellalı baykuşlar. Anlaşıldı. Ben karıma kendimden de fazla... Yazık. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun İbrahim? Bu kadın büyü mü yaptırdı sana yoksa? Ne büyüsü Asım? Neler saçmalıyorsun? Vallahi yaptırmış. Senin gözün hiçbir şey görmüyor be. Eşek dilimi yedirdi sana, ne yaptı? İftira. Hepsi iftira. Hepsinin gözü var karımda. Gözleri çıksın. Güzel kadın tabii. Kıskançlıktan çatlıyor pislikler. Ne demişler? Kedi ulaşamayacağı ciğere murdar dermiş. Şu anda karın ne yapıyor biliyor musun İbrahim? Ne yapacak canım güzelim? Yemek, bulaşık, çamaşır. Bütün gün işi bitmiyor ki. Her gün yatakları kaldırır, havalandırır, nefes nefese. Bazı akşamlar gelirim, işi hala bitmemiş. Kapıyı tıklatırım, bakarım, yatak odasını topluyor, nefes nefese. Koşturmaktan bunalmış tabii tatlım. Çıkarıyor üstünde sütyen, gömlek, ne varsa. İbrahim. Efendim? Şu anda sizde biri var. Kim acaba? Misafir mi gelmiş? Ne misafiri İbrahim bu saatte? Bir erkek, sen evde yokken yabancı bir erkek gelebilir mi ziyarete? Yahu Asım, sen de mi katıldın o kendini bilmez şom ağızlılara? Niye gelmesin? Hemen kötü şeyler mi geliyor aklınıza? Benim karıma güvenim tam. Tamam be, benden günah gitti. Kalk gidelim eve, kendi gözlerinle gör karının seni nasıl boynuzladığını. İbrahim sinirle yerinden kalktı. Tamam, dedi. Bak bir şey ispatlayamazsan, dünyanın en şerefsiz insanı sensin. Asım da kalktı. Oldu, dedi. İspatlarsam ne veriyorsun? Var mısın iddiasına? İbrahim kendinden emin, varım dedi. Nesine istersen girerim. Odadan çıkmaya hazırlanırken Asım, peki o zaman gidelim. Yalnız bir şartım var. Kapıyı sen açacaksın anahtarınla. Haber vermek yok, tamam mı? Deyince İbrahim, olmaz. Haber vermeden giremem içeri. Her zaman zile basarım, öksürürüm. Ben geldim nanoşum diye seslenirim, Allah korusun. Birdenbire beni karşısında görür, ödü patlar. Odadan çıktılar. Bu arada İbrahim'in evinde, oturma odasındaki geniş kanepede, Afitap'la şirketin pazarlama şefi Çapkın Cemil, diz dize, el ele, neredeyse dudak dudağa oturmuş, sevişme öncesinin derin muhabbetine dalmışlardı. Afitap, canım, sen ne karısın biliyor musun? Dillere destan. Öyle derler. Ne zamandan beri hastayım sana? Tam 2 yıl bekledim be. İflahım kesildi, öldüm. 2 yıl sonra sıra bize geldi. Kısmet canım. Afitap. Ne var canım? Daha ne olsun. Gözlerimin içine bakma öyle. Vallahi yerim seni. Dayanamayacağım artık. Hadi o zaman ama canım. Bırak metiye düzmeyi de göster kendini. Cemil heyecanla kalktı. Pantolonunun kemerini çözerken bir an durdu. Müdürüm gelmez değil mi? Diye sordu. Afitap kendinden emin, aa, ne işi var ayol bu saatte? Dedi. Ayrıca sıkar biraz bana haber vermeden gelmek. Mutlaka kapıya gelince telefon eder. Karıcığım işim bittiyse gelebilir miyim diye sorar. Devam ediyorsan rahatsız etmeyeyim. Arkadaşlarla kahvede otururum falan. Cemil rahatladı. Bir yandan pantolonunu heyecanla çıkarırken, boşuna boynuzlu dememişler ona, dedi. Tamam o zaman. Kolla kendini, geliyorum. Yiyeceğim seni, diye Afitap'ın üstüne çullanırken de har hur gibi hayvan sesleri çıkardı. Afitap da şuh kahkahalar atarak, seni çapkın şey, ay yavaş, nefesim kesildi ayol. Ne oluyor öyle canavar gibi? Görmedim, gösterme ya Rabbi. Ay yavaş, boğuluyorum, diye feryat ederken İbrahim peşinde Asım'la, hu hu, Afitap, sevgilim, sürpriz, ben geldim, diye içeriye girdi. Cemil, İbrahim'in sesini duyunca telaşla Afitap'ın üstünden kalktı, pantolonunu çekip kemerini bağlamaya çalışırken Afitap da toparlandı. Eliyle sakince saçlarını taradı. Cemil, ''Oo müdürüm, hoş geldin,'' dedi. İbrahim de, ''Hoş bulduk, sen de hoş geldin.'' Asım öksürüp İbrahim'e, ''Nasılmış?'' der gibi manzarayı göstererek usulca, ''Sor bakalım ne arıyormuş burada?'' dedi. İbrahim, ''Hayrola Cemil, neden buradasın?'' diye sorunca, Cemil hala toparlanmaya çalışarak, ''Tahsilata çıkmıştım da müdürüm, Bir senet vardı da... diye kekeledi. İbrahim hemen Asım'a dönüp... tahsilata gelmiş bak, dedi. Asım hemen... sor bakalım ne tahsilatıymış o, diye sıkıştırınca İbrahim önce arkadaşını uyardı. Bir dakika Asım, konuşuyoruz. Sonra Cemil'e dönüp sordu. Ne tahsilatı Cemil bu saatte? Afitap dayanamadı. Hışımla yerinden kalkıp söylenmeye başladı. Asıl ben sana soruyorum İbrahim. Sen neden buradasın bu saatte? Aşk olsun yani. Ödüm koptu ayol. Zili çalmadan, telefon etmeden nasıl dalarsın odaya öyle hırsız gibi löngürlöz? Hiç yakıştıramadım sana yani. Vallahi ne desen haklısın Afitap'ım, meleğim. Hiç böyle patavatsızlıklar yapmam bilirsin. Hep o Asım'ın yüzünden. Çok ayıp, çok. Sen öyle Asımların masımların lafıyla hareket edecek adam mısın? Koskoca müdür. Asım, senin yüzünden azar işitiyoruz bak. Şurada oturduk tatlı tatlı sohbet ediyorduk Cemil Bey'le. Sohbet ediyorlarmış Asım bak. Asım pes der gibi elini ağzına götürürken Cemil iyice rahatlamıştı. Kemerini de sıkıca bağlayıp, ''Hakikaten eşinizin sohbetine doyulmuyor müdürüm. Öyle tatlı dilli ki.'' diye yılıştı. Afitap, ''Benim de şurada bir misafirimle iki satır konuşma hakkım yok mu artık canım? Aa!'' diye üsteledi. İbrahim, ''Olmaz olur mu sevgilim? Aşk olsun.'' deyip Asım'a döndü. ''Ah Asım, ah! Senin yüzünden ne laflar işittik bak. Yürü hadi yürü.'' diye kapıyı gösterdi. Çıkarlarken Afitap'a dönüp, ''Sevgilim, senden çok çok özür dilerim. Bir daha olmaz söz. Biz gidiyoruz. Diye seslendi. Soğuk bir ifadeyle onları uğurladı. Güle güle. Cemil iyice yüzsüz, müdürüm ben tahsilatı yapar hemen gelirim. Diye arkalarından seslendi. İbrahim, yap Cemil yap. Dedi. Hanım sana emanet. Emanetin başım üstüne müdürüm. Gözüm gibi bakarım. Hiç merak etme. Afitap, meleğim. Hadi siz devam edin kaldığınız yerden tatlı sohbetinize. Bir zamanlar evliydiler. Aysel ile Engin, yıllar önce üniversite sıralarında bilgisayarın nimetlerinden yararlanarak, sabah akşam chatleşerek birbirlerine deli gibi aşık oldular ve kısa sürede ateş bacayı sardı. Yıldırım aşkı diyorlar ya, işte öyle bir şey. Sonunda Aysel'in annesi onları evde yatakta sevişirken yakaladı. Kadıncağız az kalsın kederinden ölüyordu. Ah, ah diye inleyerek olduğu yere yığıldı. Anne babalar bir karış suratlarla birbirlerine değil yere bakarak namus temizleme operasyonu için hemen toplandılar. Karar verildi, gizlice evlenecekler. Bu nikahtan kimsenin haberi olmayacaktı. Akçeli iki yalancı şahit bulundu. İkisi de yine eskisi gibi kendi ailelerinin yanında oturacak, onların verdikleri harçlıklarla idare edecek, mezuniyetten sonra da oğlan askerliğini yapıp eli bir iş tutmadan ayrı eve çıkamayacaklardı. O gece Aysel yatağına uzanıp buna da şükür dedi. Ya törelerin yönettiği bir aşiret kızı olsaydım? Ya kardeşlerimin, babamın kurşunlarıyla infaz edilip kör kuyulara atılsaydım? Engin de rahatlamıştı. Ucuz kurtuldum diye derin bir soluk aldı. Ya annesi kalp krizi geçirip oracıkta ölüverseydi? Ya kardeşleri beni karanlık bir köşede sıkıştırıp namusumuzu temizliyoruz diye benim işimi bitirselerdi. O gece nasıl hain hain bakıyorlardı gözüme. Neyse, o orada, ben burada. Yaşıyoruz ya. Sözüm ona kimsenin duymaması için büyük bir gizlilik içinde yapılan bu evlilik, kısa sürede, yakın çevrede, üniversitede, mahallede, çeşitli rivayetlerle herkesin diline düştü. Fakat ne yazık ki bu efsane aşk ve evlilik 2 yıl bile geçmeden başladığı gibi yıldırım hızıyla bitti. Ayrılık nedeni de yine Engin'in internet üzerinden yaptığı çapkınlıklar. Aysel, Allah onun cezasını versin, diyor şimdi. Geceleri çalışmam lazım biraz diye beni uyutuyor, başka kadınlarla ilişki kuruyormuş ahlaksız. Engin ne kadar inkar etse de Aysel yalan diyor. Benim en yakın arkadaşlarımla bile yemediği halt kalmamış. Aradan yıllar geçti. İkisi de ikinci evliliklerini yaptılar. Çocukları oldu. Engin bankacı oldu, Aysel avukat. Bir yaz akşamı, iş dönüşü, Kadıköy vapurunun üst güvertesinde tesadüf eseri karşılaştılar. Güvertede pek fazla yolcu yoktu. Engin bir köşede gazetesini açmış okuyordu. Aysel de geldi. Başka bir köşede kitabını açtı. Okumaya başladı. arka sıralarda çam yarması bir herif çatır çutur sesler çıkararak döke saça kabuklu yer fıstığı yiyordu. Başka bir bankta biri kız, biri oğlan iki genç adeta tek kişilik yerde sarmaş dolaş olmuşlar, fısıltıyla konuşup öpüşüp koklaşıyorlardı. Orta yaşlı, memure kılıklı bir kadın da çaktırmadan onları izliyordu. Vapur üç kez kalkış düdüğünü öttürerek Eminönü iskelesinden hareket etti. İkisi de henüz birbirlerini görmemişlerdi. Vapurun düdüğüyle Aysel kitabından başını kaldırdı. "Aa!" dedi. "Bu benim eski kocam Engin değil mi ayol?" Daha dikkatli bakınca "O vallahi!" dedi. İçinden duygularını saymaya başladı. "Ay ne hale gelmiş o yakışıklı adam öyle. Saçlar kırlaşmış, dökülmüş de biraz. Gerdan sarkmış, kilo da almış, şu göbeğe bak. Yazık. Kesin beni gördü de görmezlikten geliyor. Düşman mıyız canım? İnsan bir selam vermez mi? Bir nasılsın demez mi? Utanıyor tabii zamanında bana yaptıklarından. Rezil. Gazete okuyor sözde. Numara." Aysel kırılmış gibi kitabına dönerken Engin de gazetesini katladı, aynı anda Aysel'i gördü. "Ulan bu Aysel değil mi? Eski karım," dedi. Gözlerine inanamadı. Çarpılmış gibi silkinip bir daha baktı. "Vallahi o. Amma çökmüş. Yaşlanmış gibi be. Ya bir zamanlar havasından yanına varılmıyordu hanımefendinin. Güzellik onda, zeka onda." Aysel de kitap okuyor gibi, Engin, "O da beni gördü kesin. Kitap okuyor sözde. Yemezler numara. İnsan bir merhaba demez mi be? Artık bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Ne kinciymiş. Aradan bu kadar yıl geçmiş hala..." Kısa bir duraksamadan sonra karar vermiş gibi döndü. "Dur ben şuna bir selam vereyim de utansın," dedi. "Ama yok yok. Şimdi ters bir şey söyler canımı sıkar. Ukala avukat," diye vazgeçti. Aysel de kitabını kapatıp Engin'e yarım dönerek, "Konuşmak istiyor ama cesareti yok. Zavallı," dedi içinden. "Çekiniyor mutlaka gençlikte bana çektirdiklerini hatırlatırım da bozarım diye. Eskiden de böyleydi bu yabani. Yontulmamış hiç. Hadi ben bir merhaba diyeyim de insanlık bende kalsın bari," dedi. Tam seslenecekken, "Yok yok, şimdi bir hırtlık yapar," diye vazgeçti, kitabına döndü. Engin göz ucuyla Aysel'i süzerek, "Gözü devamlı bende. Konuşmak istiyor ama yediremiyor kendini hanımefendi. Ulan şu bendeki şansa bak. Nereden çıktı yıllar sonra karşıma bu kadın? Ne konuşacağım ayrıca şimdi ben bununla? Geçmiş gitmiş," dedi. Yerinden kalktı. "En iyisi görmemiş olayım. Bir tatsızlık çıkmadan gideyim şuradan," diye uzaklaşmaya çalışırken Aysel, "Kaçıyor zavallı," dedi. "Yüzleşmek istemiyor tabii geçmişiyle. Hep böyle kaçtı zaten sorumluluklarından." O sırada Engin de görünmemeye çalışarak birkaç adım atmıştı ki Aysel arkasından, "Engin, merhaba," diye seslendi. Engin, "Eyvah, yakalandık," dedi, döndü. Aysel'i ilk kez görüyormuş gibi, "Merhaba, aa, Aysel sen misin?" diye yutkundu. Aysel imalı, "Benim ya, görmedin mi beni? Kaç dakikadır şurada oturuyorum." Engin, "Görmedim valla, gazeteye dalmışım." Aysel içinden, "Hmm, ben de inandım," dedikten sonra, "Niye kalktın? Daha Kadıköy'e çok var." Engin elini boğazına tutarak, "Biraz serin geldi de, esiyor, boğazım falan," derken Aysel yanını göstererek, "Otur canım, bir şey olmaz boğazına. Beni görünce buz mu kestin yoksa? Çoktandır görüşmüyoruz, konuşalım biraz." Engin zorunlu oturdu. Biraz da Aysel'e sokularak, "Yok canım ne buzu, konuşalım," diyebildi. Aysel de ona sokuldu biraz. "Beni tanımadın mı yoksa? Doğru söyle." Engin, "Olur mu canım, görür görmez tanıdım. Hiç değişmemişsin valla," deyince birbirlerine biraz daha sokuldular. Sohbet başladı. Nasılsın bakalım görüşmeyeli?" "Allah nasıl olsun, gördüğün gibi işte." Orta yaşlı kadın hiç gizlemeden ilgiyle onları izliyordu. Kabuklu fıstığını yemeye çatır çutur devam eden herif de oralı değilmiş gibi numara yapıyor ama hiçbir lafı kaçırmıyordu. Gençler de öpüşmeyi bırakıp biraz çözüldüler. Aysel, "Çoluk çocuk var mı?" diye özel konulara girdi. Engin, "Var," dedi. "İki tane. Bir oğlan bir kız. Oğlan işletmeyi bitirdi, master yapıyor. Kız bilgisayar mühendisliği son sınıfta. Seninkiler? Aysel, benim bir kızım var. Evlendi. Kocasıyla Antalya'da otel işletiyorlar. Aferin, dedi Engin. Akıllı kızmış. Şimdi ne varsa turizmde var. Bunları duyan kız usulca sevgilisine, bunlar eskiden evliymiş herhalde, deyince oğlan, aman boşver bize ne, diye daha da sarıldı. Kız, biz evlenelim ama hiç ayrılmayalım bunlar gibi Melih, dedi. Melih de kıza iyice sarılarak, olur, dedi. Evlenelim de bakarız. O sırada Aysel, karın ne yapıyor, diye sordu. Engin içinden, heh, asıl öğrenmek istediği konuya geldi. Meraklı. Ulan ben senin kocanı soruyor muyum? Diye geçirip Aysel'e döndü. Karım evde, ev kadını, dedi. Aysel küçümseyerek, yazık ona, deyince Engin bozuldu. Niye yazık? Onunki iş değil mi? Yemeğimizi pişiriyor, ütümüzü yapıyor, sabahtan akşama kadar çamaşır, bulaşık. Derken Aysel tepkili ve ukala bir havada sözünü yarıda kesiverdi. Tabii canım, kadının başka ne işi olur? Otursun evinde, akşamları da beyefendinin keyfini yerine getirsin. Oo maşallah, görüşmeli sen tam bir erkek düşmanı olmuşsun. Oldum evet, senin gibiler sayesinde. Aysel, lütfen, 25 yıl sonra kaldığımız yerden başlamayalım. Ne demek istiyorsun? Kimmiş benim gibiler? Ay hiç değişmemişsin Engin, hiç. Yine aynı o Engin. Kaşlar falan çatılıverdi hemen. Bak şu yüzüne. Ne dedim ben şimdi? Bırak ya, daha ne diyeceksin? Hırt, kereste, kadın düşmanlarıyla bir tuttun beni. Estağfurullah, öyle demek istemedim ama biraz maçosundur, kabul et. Maço ha? Maço. Sormayacaktım ama sen kaşındın. Senin kocan da kılıbığın teki herhalde. Hiç de değil. Kadına karşı anlayışlı biri bir kere. Kadına anlayış gösteren erkek kılıbık mı oluyor? Tamam, ezik işte. Halt etmişsin sen onu. Tamam, benim de eleştirdiğim yanları var ama kocama laf söyletmem. Ne oluyor öyle ezik mezik? Aman iyi, sakla da turşusunu kur. Başından beri onları dinleyen yolcu kadın dayanamayıp, ''Aa, hakikaten çok ayıp, ben de olsam kocama laf söyletmem.'' diye lafa karışınca Aysel, Engin'e kadını gösterip, ''Duyuyor musun?'' dedi. Engin sinirli, ''Evet ama ona ne oluyor? Biz burada kendi aramızda bir şey konuşuyoruz, özel. Memlekette herkes tele kulak oldu be.'' diye söylendi. Çatır çutur yer fıstığını yemekte olan herif de Engin'e hak vererek, ''Haklı ama sayın abim şimdi. Onlar aralarında eski bir dava geçmiş, onu konuşuyorlar. Sen niye anlamadan dinlemeden burnunu sokuyorsun hanım?'' diye suçlayınca yolcu kadın bozularak, ''Aa, sana ne oluyor acaba be adam? Bu ne samimiyet? Düşündüğümüzü de söyleyemeyecek miyiz artık? Yasak mı?'' diye parladı. Herif yine çatır çutur fıstığını yiyerek, ''Yasak evet, söyleyemezsin. Kadın dediğin yerini sırasını bilecek.'' demez mi? Aysel dayanamayıp, ''Ne diyor o terbiyesiz?'' diye yerinden fırlayınca Engin hemen elinden tutarak oturttu. ''Bırak ya, ne derse desin. Görmüyor musun herifin tipini? Başlarım onun tipinden.'' Yolcu kadın Aysel'den de cesaret alarak, ''Kardeşim sen bunları evdeki karına anlat, tamam mı? Bana sökmez.'' deyince çatır çutur fıstık yiyen herif hiç istifini bozmadan, ''Benim karım değil böyle senin gibi vapurda otobüste car car etmek, evde bile sen sormadan ağzını açamaz.'' ''Esir herhalde.'' ''Yanlış. Esaret değil o. Neymiş? Erkeğine saygı. Hele bir car car ötmeye kalksın. Ne yaparsın? Kodum mu oturturum Allah'ıma?'' Aysel yine yerinden fırlayıp, ''Aa, sen çok oldun artık.'' diye bağırdı. Engin hemen atılıp, ''Ne yapıyorsun Aysel? Aa, çıldırdın mı?'' diye oturtmaya çalıştı ama boşuna. ''Çıldırdım evet. Bırak. Efendi efendi, bana baksana sen.'' ''Buyur abla.'' ''Sus. Abla deme bana. Nereden ablan oluyorum senin?'' ''Lafın gelişi ablam. Hemen kıllanma, fena bir şey demedik yani.'' ''Deme. Senin gibi magandaların ablası falan değilim ben, tamam mı?'' ''Ha, maganda mı dedin?'' ''Bana.'' ''Evet. Yanlış duymadın, maganda dedim. Terbiyesiz. Koydu mu oturturmuş kadına.'' ''Ablam bizde böyle. Yersen. Kadın kısmı erkeğinin yanında çenesini kapatıp oturacak.'' Asıl sen kapatacaksın çeneni. Senin gibiler, kadın düşmanları. Vallahi seni dava ederim kadına hakaretten. Aysel parçalayacak gibi adamın üstüne atılınca Engin ikisinin arasına girerek, ''Aysel rahat dur.'' diye engellemeye çalıştı. Ama Aysel, ''Bırak beni, bırak. diye bir daha atıldı. Adam hevesle bir yandan da yer fıstığını çatırdatarak ''Bırak dayı, bırak!'' dedi. ''Bakalım ne yapacak? Dövecek herhalde.'' Aysel ''Döveceğim, evet!'' diye bağırarak bir daha atıldı. Engin ''Aysel, rahat dur dedim!'' diye güçlükle engelledi. ''İyi be! Lan artık karı kısmından da mı dayak yiyeceğiz kendi memleketimizde?'' ''Karı kısmı sana benzer, terbiyesiz!'' ''Ne yapıyorsun Aysel, sakin ol. Olamam. Çıldırdım, çıldırttı beni.'' ''Ya kardeşim, sen de biraz laflarına dikkat etsen olmaz mı? Sana ne oluyor ayrıca? Biz şurada aramızda konuşuyoruz. Özel.'' ''Lan git. Ben de seni bir adam sandımdı.'' ''Ne demek o? Adam değil miyiz yani?'' ''Gevşeksin, gevşek.'' Engin sinirli, alıngan Aysel'i bırakıp adamın üstüne yürüdü. Bu kez Aysel onu engellemeye çalıştı. ''Bana bak. Ne dedin sen öyle?'' ''Engin, Engin dur. Lan yetti be. Karısından ayrı hakaret, adamından ayrı. Akşam vakti bela mısınız lan siz benim başıma?'' dedi. Aysel'le Engin birbirlerini kollamaya çalışırlarken adamın yumruğu Engin'in gözünün üstünde patladı. Engin ''Ah gözüm!'' diye olduğu yere yığılırken Aysel ona sevgiyle sarılıp ''Engin, Engin'cim ne oldu sana canım?'' diye eski kocasını öpmeye başladı. O sırada fıstığını yiyerek adam ortalıktan toz olmaya çalışıyordu. ''Hayvan, nasıl vurdu sana öyle? Elleri kırılsın inşallah. Canım, canım, ah. Nereye gitti o? Bak kaçıyor. Polis, polis yok mu polis?'' Bunu duyan yolcu kadın da yerinden kalkıp ''Aman aman, polis falan gelir, karakolluk oluruz şimdi, neme lazım?'' diyerek telaşla uzaklaştı. Kız da sevgilisini dudağından öpecek gibi sordu. ''Melih?'' ''Hı. Evlenip ayrılmış bile olsak sen de beni bu adam gibi başkalarından korur musun?'' ''Evlenip ayrılalım da düşünürüz.'' Engin de Aysel'in kollarında öpücüklerle iyice gevşemişti. ''Aysel, söyle canım. Şimdi düşündüm de seninle 2 yıl evli kaldık, hiç böyle sarılıp öpmedin beni.'' ''Öpmez miyim? Aşk olsun, kıyamam sana. Biliyor musun, sen benim şuramdasın. Hatırladıkça seni içim titrer. İlk aşkım. Ah. Hala seviyorsun beni yani.'' ''Evet, hala.'' ''Niye boşandık o zaman?'' Aysel bunu duyunca açıp gözünü geri çekildi. ''Niye mi?'' ''Ha, şimdi çıkaralım eski defterleri baştan konuşalım o zaman. İyi ki karşılaştık yani.'' Hırsız var. Hava kuvvetlerinden görülen lüzum üzerine ve olağanüstü hal yasası kararıyla Bank Asya'da hesap açtığı için şüpheli olarak önce gözaltına alınıp sonra savcılık tarafından kontrollü serbest bırakılan, daha sonra da emekliye sevk edilen Talat, her gece yaptığı gibi beylik tabancasını yastığının altına koydu, karısı Müfide'yi ''Allah rahatlık versin hanım'' diye iki yanağından öptü, yattılar. Tam derin uykuya dalmışlardı ki, Müfide bir takım tıkırtılar, yabancı ayak sesleri ve takır tukurlarla gözlerini açtı. Telaşla doğrulup başucu lambasını yakarak horlaya horlaya uyumakta olan kocasını dürttü. ''Talat, kalk!'' diye seslendi. Lamba yanınca hırsız telaşla perdenin arkasına gizlendi. Talat derin uykusundan şaşkın, telaşlı kalkıp doğruldu. ''Hı, ne oldu?'' diye sordu. ''Galiba eve hırsız girdi.'' Talat bunu duyunca yastığının altından tabancasını alıp sağa sola bakınmaya başladı. ''Ha? Hırsız mı? Hani nerede? Ne bileyim Talat, salonda herhalde. Duymadın mı sesleri takır tukur?'' Talat hafiye kesilip anında elindeki silahı patlatacakmış gibi öfkeyle söylendi. ''Benim evime ha? Koskoca bir emekli alay komutanının hanesine hırsız girecek. Bu ne cüret lan? Ne yaparım ben adamı?'' Hırsız gizlendiği yerden usulca ''Ne yaparsın lan?'' Talat elindeki tabancayı doğrultup karısına da hava atarak ''Şerefsizim alnının ortasından dan diye vururum. Çık ulan ortaya erkek sen.'' Müfide telaşla kocasının elini tutup engellemeye çalıştı. ''Talat, dur ne yapıyorsun? Katil mi olacaksın? Hapislerde mi yatacaksın bu yaştan sonra? Zaten FETÖ'cülük iftirasıyla mimlendin. Mahkeme seni suçlu bulur vallahi.'' Hırsız bunu duyunca kendi kendine ''Oo yaktım lan seni. FETÖ'cü ha? İtirafçı olurum. Müebbet yatarsın.'' Talat engellenmekten memnun ama yiğitliği de elden bırakmıyordu. ''Meşru müdafaa bunun adı hanım. Bir gün bile ceza vermezler. Haneye tecavüzden pat bir kurşuna bok yoluna gider ahlaksız. Öyle kolay değil Talat Bey, pat pat. Kanunlar değişti artık. Rahat dur. Ayrıca burada ceza yemesen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verirler, süründürürler seni bu yaştan sonra. Tazminat da ödetirler ailesine. Kim bilir kaç yüz bin avro. Hırsız gizlendiği yerden takdirle ve usulca helal olsun. Avukat gibi karı vallahi. Talat da karısının bu sözlerine hak verdi ama haksızlığı da kolay kabullenemedi. Haklısın Müfide, ödetirler. Tüh, Allah'ın ayısı girsin pencereden evini soysun soğana çevirsin, sen öyle elin kolun bağlı otur. Adalet mi bu be? Ne yapacağız şimdi? Bekleyecek miyiz böyle? Yorganı başımıza çekip yatalım. Yatalım mı? Hı, derin uykudaymışız numarası yapalım, anlarız niyetini. Ya Müfide, bu saatte eve giren hırsızın seni soymaktan başka ne niyeti olabilir Allah aşkına? Müfide kocasına hak verdikten sonra kısa bir süre kararsız kaldı. Sonra aklına geldi. Cep telefonuna uzandı, hırsızın duyamayacağı biçimde fısıltıyla anlaştılar. Ha, sen de ben de alışamadık şu cep telefonlarına. Kolayı var ayol, şimdi ararım 155'i, anında gelirler. Heh, bak o olur işte. O kadar. Hırsız bunları duymayınca pirelendi. Ne konuşuyor lan bunlar öyle aralarında fısır fısır? Bir numara çeviriyorlar ama dur bakalım. Anlayacağız, dedi içinden. Müfide sesini yükselterek kocasına göz kırptı. Başucu lambasını söndürdü, birbirlerine iyi geceler dileyip yorganı başlarına çektiler. Boşuna telaşlandık herhalde Talat. Rüya mı gördüm, bana mı öyle geldi? Hırsız falan yok ortalıkta. Ah Müfide ah, senin bu telaşın yok mu? Ne güzel uyuyorduk. Kusura bakma canım. Uyuyalım yine hadi, Allah rahatlık versin. Hadi canım, sana da iyi uykular. Hırsız rahatladı. İçinden, ha şöyle, uyun da biz de işimize bakalım, dedi. Müfide yorgan altından hem 155'i arıyor hem de kocasına taktikler veriyordu. Birkaç dakikaya kadar horlamaya başla Talat. Tamam tamam, biliyorum. Haber yok mu 155'ten? Yok. Biraz sonra bir daha ara. Arayacağım, yavaş. Nasıl cevap vermez ya? Hatlar meşgul herhalde. Ara. Arıyorum Talat. Sen başla horlamaya. Tamam. Or. Or. Hırsız horultuyu duyunca rahatladı. Ayaklarının ucuna basarak gizlendiği yerden çıktı. Yuh. İnek anında uyudu. Or. Açmıyorlar mı Müfide? Açmıyorlar Talat. Kim bilir kaç yerden arayan var. Devam et horlamaya, devam et. Yuttu enayi. Tamam. Perdenin arkasındaymış ahlaksız. Çıktı. Ne? Burada ha? Namussuz. Nasıl biri? İyi ki bulaşmadık Talat. Cani suratlı. Katil gibi. Yapma be. Bir daha ara şu 155'i. Arıyorum. Devam et orlamaya sen, devam. Vallahi her şey beklenir bundan. Sıkı verir gırtlağımızı, öldürür bizi. Ah, öyle kolaydı. Salladım mı iki kurşun oracık damahlarım. Sakın ha, kurban olayım. Uğraşılmaz bu herifle, izbandut gibi. Ne yapacağız Müfide? Bırakalım, hem her şeyimizi çalsın, hem de boğazlasın mı bizi eşek? Dur bakalım, sabırlı ol biraz. Gidişatı görelim. Ne yapıyor şimdi? Başladı mı çalmaya? Peki göremiyorum ama galiba başladı. Dur bakalım. Benim tuvaletin üstünde duran bilezikleri aldı şimdi. Ha? Bilezikleri mi? Vay eşşoğlu eşek. Sesini yükseltme Talat. Duyacak. Duysun. Nasıl çalarmış senin bileziklerini? Aman canım. Bırak çalsın. 14 ayar onlar zaten. Biliyorsun değersiz. Değersiz ha? Tüh yazıklar olsun. Ben aldım sana onları Eskişehir'de. 3. evlilik yıl dönümümüzde. Unuttun mu? Üsteğmendim o zaman. Hiç unutur muyum canım? Yani demek istedim ki... Bırak bırak. Çevirme lafı şimdi. Demek hiç manevi değeri yokmuş senin için o hediyenin. Aşk olsun yani Talat. Olmaz mı? Bir şey söyledik, insanı pişman etme şimdi. Bak vallahi ağlarım. Ağla. Kırdın kalbimi. Hırsız bir yandan torbasını doldurmaya devam ederken, ''Vallahi ne desen haklısın albayım, bu kadın milleti hakikaten çok nankör oluyor.'' diye lafa karıştı. Müfide sinirle üstünden yorganı açıp başucu lambasını da yakarak ''Aa sana ne oluyor be hırsız? Biz şurada karı koca kendi aramızda konuşuyoruz.'' diye söylenirken Talat da yatağında doğruldu. ''Evet lan sen ne karışıyorsun terbiyesiz herif? Senden mi öğreneceğiz artık aile ilişkilerini?'' diye çıkıştı. Pişkin hırsız bir yandan torbasını doldurmaya devam ediyordu. ''Yok albayım, yanlış anlama estağfurullah. Benim karı da aynen böyle. Geçenlerde pırlanta taşlı bir yüzük araklayıp götürdüm. Biçimini beğenmedi hanımefendi. Fazla süslüymüş.'' deyince Talat'ın tepesi attı. Yastık altındaki tabancasını bulmaya çalışırken ''İyi bok yedin.'' diye kükredi. ''Tüh, utanmadan anlatıyor bir de. Bırak o çaldıklarını çabuk. Temizlerim seni.'' O daha tabancasını bulamadan hırsız kendi silahını el çabukluğuyla çekip doğrulttu. ''Bunu mu arıyorsun albayım?'' Müfide çığlığı bastı. ''Ay dur, onun da tabancası varmış Talat, bak.'' ''Görüyorum, var tabii, işe boş mu çıkacaktık? Kaldırın ellerinizi havaya.'' Müfide telaşla kaldırıp kocasını da uyardı. ''Kaldır sen de Talat, duymuyor musun adamı?'' ''Duyduk, duyduk. Sakın bir aptallık yapıp bağırıp çağırmaya kalkmayın, yakarım.'' ''Duydun mu Talat?'' ''Duydum hanım, duydum. Elleriniz havada, gözleriniz bende olacak, tamam mı?'' ''Tamam, tamam. O bana ettiğiniz hakaretlerin de soracağım hesabını size. Sizin şahsınıza söylemedik canım. Hani uykudan uyanıp birden karşımızda hırsız görünce korkudan.'' ''Ha korkudan. Pis herif, ahlaksız, namussuz. Neydi onlar? Panikle ağzımızdan kötü bir şeyler çıktıysa özür dileriz. Değil mi Talat Bey?'' Talat yenilgiyi onuruna yediremeyip ellerini biraz indirdi. Öfkeyle ''Yo, o kadar da uzun boylu değil artık hanım. Ne yapacaktık? Oo hoş geldiniz, ne çalmak isterseniz buyurun, hepsi sizin mi diyecektik beyefendiye?'' diye söylendi. ''Kaldır ellerini, kaldır. Oyun oynamıyoruz burada.'' ''Aa, kaldırsana Talat.'' ''Mücevherler nerede?'' ''Orada. Hepsi çekmecede, çantanın içinde.'' ''Yahu yerini bari söyleme be Müfide. Kendi arasın bulsun, tövbe.'' ''Rahat dur Talat.'' Hırsız tarif edilen yerde mücevherleri eliyle koymuş gibi buldu. Torbaya atmadan önce onlara göstererek ''Bunlar da mı 14 ayar?'' diye sordu. Müfide biraz da mahcup ''Yok, onlar 18-24 ayar.'' diyebildi. ''Hamiline yazılı tahvil, bono falan yok mu?'' Müfide ile Talat kaçamak korkulu birbirlerine baktılar. ''Hop, alo, kime soruyorum?'' ''Sana soruyor Talat, cevap versene, var mı?'' ''Var efendim, var. Fakat maalesef sizin geleceğinizden haberimiz olmadığı için getirtemedik. Bankada duruyor, kasada.'' ''Anladık. Döviziniz de mi yok? Dolar, avro falan. Sterlin de olur.'' ''Bilmem. Var mı Talat Bey?'' ''Hasbinallah, bana niye soruyorsun Müfide? Varsa sen de...'' ''Çıkarın çabuk şunları, çıkarın. Fazla vaktim yok. Bu gece bitirmem gereken tatlı bir iş daha var.'' ''Öyle mi? O zaman bekletmeyelim beyefendiye. Hadi Müfide.'' ''Pek size layık bir meblağ değil ama 2000 dolar, 120 de avro.'' ''Olsun olsun, ver.'' Müfide elini götürürken hırsız fark etti. ''Orada mı?'' diye sordu. Müfide ''Evet.'' dedi. Hırsız meme altı.'' ''Hop kaldır elini, ne malum silah çekmeyeceksin. Ben alırım.'' Müfide korkuyla elini havaya kaldırdı. Hırsız yanına gelip göğsüne elini sokmak üzereyken Talat öfkeyle yerinden fırladı. ''Höst! Çek elini çek! Ulan sana hem dolar verip hem de karımızın göğsünü mü elleteceğiz? Çevir başını!'' Hırsız albayın emrini yerine getirdi. Talat yine tabancasını arayıp söylendi. Müfide parayı telaşla göğsünün altından çıkarıp verdi. ''Çabuk ver şunu Müfide! Defolup gitsin başımızdan, elimden bir kaza çıkacak şimdi!'' ''Ay dur, dur Talat! Sinirlenme! Buyurun! Sayabilirsiniz. Tamam tamam ver. Kaldırın ellerinizi. Şimdi akıllı olun. Sakın öyle polis falan çağırmaya, imdat istemeye kalkmayın, yakarım. Duydunuz mu?'' ''Duyduk, duyduk, hiç merak etmeyin. Hadi iyi geceler.'' ''Sağ olun, size de hayırlı işler.'' Hırsız odadan çıktı. Daire kapısının kapandığını duyunca karı koca rahat bir soluk alıp ellerini indirdiler. ''Oh, Talat gitti çok şükür.'' ''Ya Müfide, sen hırsız ağırlamaya ne meraklıymışsın. Arkasından bir kovada su dökseydin bari tez vakitte geri gelsin diye. Sana kalsa çoktan tahtalı köyü boylamıştık şimdi ama Talat. Canımızı kurtardığımıza şükretmiyorsun da gözü dönmüş serserinin, görmedin mi? Bunlar hep tiner falan içiyorlarmış işe çıkmadan önce.'' O sırada Müfide'nin cep telefonu çalmaya başladı. İkisi de telaşla yataktan fırladılar. Müfide telefonunu alıp kim arıyor acaba bu saatte diye merakla baktı. Kim? Polis. 155. Oo, her şeyimiz gittikten sonra. Ver şunu bana. Atılıp Müfide'nin elinden telefonu aldı. Öfkeyle, alo. Evet evet biz aradık. Aradık ama sürekli meşguldünüz. İş işten geçti. Herif tabanca çekti, üstümüze yürüdü. Neyimiz var neyimiz yok aldı götürdü. Alarm sistemi mi? Var ama her gece kurmuyoruz. Baş üstüne. Kamera sistemimiz de yok maalesef. Bütçemiz uygun değil. Karşısında endişeyle izleyen Müfide'ye saçını başını yollarak hareketler yapıyor, ikide bir kafasına şaplaklar atıyor, Müfide de rahat dur söyleme öyle, kızdırma adamı gibi işaretlerle uyarılarda bulunuyor. Efendim? Anlamadım. Şahsın eşkalini size tarif mi edeyim? Edemem de memur bey, etsem bulabilecek misiniz? Namus meselesi. Bir şirkette özel güvenlik elemanı olarak çalışan Muzaffer, o akşam yorgun argın evine geldi. Karısı Şükriye'den kızı Gülhiz'in henüz gelmediğini duyunca küplere bindi. "Yine nerede sürtüyor bu kız Şükriye?" diye bağırmaya başladı. Kadın sakin. "Ne sürtmesi Muzaffer, trafiğe takılmıştır gelir şimdi." diye onu yatıştırmaya çalıştı ama boşuna. "Trafik mürafik anlamam ben. Kız çocuğu hava karardı mı evinde olacak. Baba evinde böyle. Evlensin gitsin, kocasının evinde ne halt ederse eder. Görmüyor musun her gün ne haberler yayınlıyor televizyonlar? Kızına sahip ol. Hiç beğenmiyorum halini. Bir haltlar karıştırıyor o gizli gizli." "Ne karıştıracak Muzaffer? Allah aşkına evden işe, işten eve gidip geliyor." "O kadar söylüyorum işte. Belki metroda falansa çekmiyordur." Muzaffer söylenerek belinden silahını çıkarıp masanın üstüne koydu. "Bak öyle bir şey olursa, vallahi temizlerim kendi ellerimle. Bu yaştan sonra başımı belaya sokmayın benim." diyerek ceketini çıkardı. Kravatını çözdü, Şükriye'ye verdi. Gömleğinin kollarını sıvayarak el yüz yıkamak için içeriye, lavaboya doğru hışımla yürüdü. Kadın, elindekilerle kocasının arkasından korkulu gözlerle bakarken daire kapısının zili çaldı. Gelen kızları Güliz'di. Soluk soluğa, "Babam geldi mi?" diye sordu. Şükriye kapıyı kapatıp kocasına duyurmamaya çalışarak kızını çimdikleyip sorguya başladı. "Geldi, içeride, barut fıçısı gibi." "Tamam canım, geldik işte, Kız sen bu saatlere kadar nerelerde geziyorsun ha?" Ne yapıyorsun anne ya?" "Sus, sesini çıkarma gebertirim. İşten çıkalı kaç saat oldu, telefonunu açmıyorsun. Var sende bir iş. Söyle çabuk, neler çeviriyorsun?" Yavaş anne ya. Benim sıkıntım bana yeter zaten." "Neymiş senin sıkıntın bakayım?" "Kız, yoksa... Ay cimdikleme. Anlatacağım anne." "Anlat. Anlat çabuk." "Anne bağırma. Babam duymasın." "Duysun. Duysun da gebersin seni." "Kız sen ne haltlar karıştırıyorsun yine kız?" "Ay anne, bana yardım et." "Eyvah eyvah. Tamam. Korktuğum başıma geldi." "Ay hayatımda biri var anne." "Kız bu kaçıncı kız?" "Ay, çimdikleme şöyle anne. Bu son. Ölüyorum onun için." "Geber inşallah. Buldun yine bir çulsuz uğursuzu. Ölüyormuş. Tıh. Ay, yapma şunu anne. Bu öyle değil. Çok zengin. Holding sahibi. Feci yakışıklı. Kız, öyleleri seninle bir süre gönül eğlendirir, sonra fırlatır atar. Seninle mi evlenecek?" "Evlenemez zaten anne. Adam evli." Bunu duyunca Şükriye yıkılmış gibi olduğu yere çöktü. "Ne? Bir de evli ha?" diye dizini başını dövmeye, "Allah senin gibi evladın belasını versin. Tüh! Kız, doğru dürüst birini bulamadın mı? Tüh! Yazıklar olsun!" diye lanetler yağdırırken Gülhiz, "Ne yapayım? Çok yakışıklı ama anne." demez mi? Şükriye kızının üstüne atlayıp saçını başını yolmak için doğruldu ama söylenerek kıçüstü tekrar oturdu. "Şimdi gösteririm ben sana yakışıklıyı. Ahlaksız utanmaz. Kız, başka altlar da karıştırmadın inşallah." "Oldu bir şeyler anne." Şükriye yine dizini başına döverek, "Ah başıma gelenler. Kız herifle yattın kalktın mı yoksa?" diye sordu. Gülhiz fütursuz, "Yattım anne." diyiverdi. Şükriye'nin nefesi daraldı. Yüzü mosmordu. "Ne? Ah, ah ölüyorum." "Yavaş anne. Babam duyacak." "Kız bu rezaleti baban nasıl duymayacak? Ah nedir bu başımıza gelen ya Rabbim? Kız çocuk falan olmasın sakın." Var anne, o da var. Bir aydır. Şükrü'ye son bir gayretle kızının üstüne yürüyecek gibi oldu, soluğu tükendi. Başına dizine vururken fenalaşıp olduğu yere yığıldı. Ne? Boyun devrilsin. Kız bunu da mı yapacaktın bize? Ah benim ne dertli başım varmış. Puh! Ölüyorum. Gülhis hemen çantasından kolonyalı mendil çıkardı. Annesine koklatıp ayıltmaya çalıştı. Anne, anne kokla şunu. Seni üzmek istemedim. Daha nasıl üzeceksin? Muzaffer sesleri duyunca, Şükrü'ye ne oldu sana? Diye koşturarak yanlarına geldi. Gülhis, baygınlık geçiriyor baba. Deyince daha da telaşlanıp kızını kenara çekti. Baygınlık mı? Sen dur bakayım şöyle. Diye karısının yanına çöktü. Şükrü'ye soluk soluğa kızını göstererek ona sor. O ahlaksıza. Muzaffer telaşlı. Karısının nabzını yokladı. Kızına döndü. Gülhis, niye fenalaştı böyle annen? Kavga mı ettiniz yoksa? Yok baba, ne kavgası? Ah ah, keşke kavga etsek Muzaffer. Sorma başımıza geleni. Gülhis, ne diyor annen? Yoksa yine itin birini mi peşine takıp geldin kapıya? Ah Muzaffer, keşke öyle olsa. Yandık biz yandık. Söyleyin şunu be, ne oluyor? Çıldırtmayın akşam vakti insanı. Söyle hadi, anlat babana. Sen anlat anne. Bunun evli bir sevgilisi varmış. Ne? Sevgili mi? Hem de evli ha? Dur dur. Daha bitmedi. Dahası ne? Ulan yoksa... Ah Muzaffer ah. Korktuğumuz başımıza geldi. Kız bir aylık da hamile. Bunu duyan Muzaffer kanatlandı. Fırladı yerinden. Ha? Bir aylık nasılsa? Çok değilmiş. Sonunda yaptın yapacağını ahlaksız. Gülhis korkuyla annesinin arkasına sığınmaya çalışırken Şükrü'ye de zorunlu kalkıp kızına paravan oldu. Hay anne kurtar beni. Gel buraya gel. Kaçma. Baba vallahi sıradan bir aşk ilişkisi değil bu. Öyle mi? Çok fevkalade bir aşk ilişkisi demek. Kim o ırz düşmanı? Büyük iş adamı baba. Çok zengin. Kalkındıranlar Holding'in sahibi. Türkiye'nin her yerinde inşaatları var. Muzaffer sağlı sollu tokatlarla girişti kızına. Arada kalan Şükrü'ye de tokatlardan nasibini alıyordu. Başlarım onun inşaatından da parasından da. Ah baba vurma öyle. Ah yavaş Muzaffer. Özür dilerim Şükrü'ye sen çekil aradan. Çabuk çağır o ırz düşmanı rezil herifi. Konuşacağım. Aa hemen gelemez baba. Çok yoğun işleri. Başlarım onun yoğun işlerinden. Ay yavaş Muzaffer. Özür dilerim Şükrü'ye. Kız duydun mu? Ay duydum baba. Çağır. Hemen gelecek. Muzaffer. Sakin ol. Önce şu kızı bir dinle. Sakin olayım ha. Kızımı evli bir herif hamile bırakmış. Ben burada pezevenk gibi. Yok estağfurullah. Öyle değil de. Öyle değil de ne? Adamın plazaları, yazlık kışlık siteleri varmış Muzaffer. Bana ne onun plazalarından, yazlıklarından Şükrü'ye. Adam olsun önce adam. Kız saklanma annenin arkasına. Buraya gel. Ay saklanmıyorum baba. Ay biraz sakin ol ama Muzaffer. Aa isteyerek olmuyor Şükrü'ye. Sinirimden. Kız, duydun mu çabuk telefon et gelsin buraya. Gelecek temizleyecek namusumuzu. Yoksa Allah canımı alsın ikinizi de öldürürüm. Bir kurşun da kendi kafama sıkarım. O nasıl söz? Allah göstermesin. Duydun mu kız? Duydum ama annen hemen gelemez. Çok meşgul diyorum size anlamıyor musunuz? Genel müdürler, müdürler, başkanlar bile her sorununu ona danışıyorlar. Muzaffer bunları duyunca kızının üstüne yürüdü. Sağlı sollu tokatlara başladı. Ahvahlar arasında bir şeyler söylemeye çalıştı, bitiremedi. Karısı Şükrü'nün üstüne yığıldı. Şükrü'ye de kızının üstüne. Başlarım onun danışmanından da müdürünün de... Ay ay ay monsmar oldu adam. Tut şunu kız tut. Ay nasıl tutayım anne? Ezdin yavaş. O gece ayılıp bayılmalar, tehditler, hırgür arasında kimsenin gözüne uyku girmedi. Sonunda uzlaşmaya varıldı. Güliz'in sevgilisi Kemal, yoğun işlerine rağmen 2 gün sonra görüşmeye razı oldu. O gün Muzaffer işinden izin aldı. Lacivertleri çekip tabancasını cebine koydu. Kaşları çatık, baş köşeye oturdu. Gülhiz ve Şükrü'ye de giyinmişler, heyecanlı ve gergin misafirlerini bekliyorlardı. Muzaffer saatine bakarak kuşkulu söylendi. Gülhiz ve Şükrü'ye ellerini ovuşturarak onu yatıştırmaya çalıştılar. Muzaffer ikide bir cebinden tabancasını çıkarıp onları tehdit ediyordu. Nerede kaldı bu herif? Vaz mı geçti yoksa? Olur mu baba? Gelecek. 5-10 dakika gecikebilirim demişti. Ha. Beni oyalıyorsanız bak, namussuzum, gözünüzün yaşına bakmam. Tak. Önce sizi, sonra kendimi. Ay Muzaffer, sok şunu cebine Allah aşkına. İkide bir çıkarıp durma, şeytan doldurur. Ha şakam yok. Ne pezevenkmiş dedirtmem kendimi. Gelecek, konuşacağım. Derhal karısını boşayacak, seninle evlenecek. Hele bir hıkmık desin, tak. Oracığa sererim leşini. Duydun mu? Duydum baba. Muzaffer, lütfen rica ediyorum. Şöyle debelenip durma. Zaten her an kötü bir şeyler olacak diye elim ayağım titriyor. Bundan daha kötü ne olacak lan? Daha ne olacak? Allah'ım delirdi adam. Kız nerede kaldı bu da? O sırada dışarıda duran bir otomobilin korna sesi duyuldu. Gülhis, ha geldi diye kapıya koştururken annesi de heyecanla peşinden yürüdü. Muzaffer daha da gerilerek gelsin dedi. Koltuğuna iyice yerleşip beklemeye başladı. Gülhis kapıyı açınca içeriye elinde kocaman bir demet çiçekle şık giyimli, yakışıklı iş adamı Kemal, iyi akşamlar diyerek girdi. Muzaffer başını çevirip kaşlarını çattı. Kemal elindeki çiçeği Şükriye'ye verip Gülhis'i yanaklarından öptü. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Ah ne zahmet ettiniz, çok teşekkür ederiz. Gülhis, nasılsın sevgilim? Fena sayılmaz. Bunu duyan Muzaffer dönüp Kemal'e, ne dedin sen? Diye kaşları çatık sordu. Kemal rahat hareketlerle ona doğru yürüdü. Seviyorum kızınızı Muzaffer Bey. Aşığım. Ne var bunda? Seviyorsun ha? Onun için mi kirlettin nikahsızı, hamile bıraktın kızı? Irz düşmanı. Muzaffer Bey, lütfen böyle başlamayalım konuşmaya. Aramızdaki soğukluk bitsin. Büyümüşsünüz. Verin şu elinizi öpeyim önce. Sana öptürecek elim yok. Aa, darılırım vallahi. Hatırım kalır. Öpmek istiyorsa ver öpsün Muzaffer. Aa, hadi ver baba. Muzaffer elini cebinden çıkartmaya hazırlanırken, sen sus kız, sen hiç konuşma, dedi. Kemal'e de dönüp, şimdi seni takkadanak alnının ortasından vurmak vardı ama, hadi büyüklük bende kalsın, diye elini uzattı. Kemal tabanca çektiğini sanarak korkuyla geri çekildi. Şükriye ile Gülriz de telaşla kenara çekildiler. Ay ay ay, ne yapıyorsun Muzaffer? Şaka yapıyorsunuz herhalde Muzaffer Bey. Hiç şakam yok. Öp elimi, otur karşıma. Dediklerimi yapmadan şu kapıdan çıkamazsın. Ona göre. Öpeyim. Oturabilir miyim? Otur. Siz de oturun Şükriye. Dikilmeyin ayakta. Size ne ikram edelim Kemal Bey? Hiçbir şey hanımefendi. Teşekkür ederim. Pek fazla kalamayacağım zaten. Vaktim çok az. O sırada Kemal'in cep telefonu çaldı. Muzaffer'den özür dileyerek açtı. Efendim, dedi. Görüşemem şimdi Şehircilik Bakanlığı müsteşarıyla falan. Çok önemli bir toplantıdayım. Ben onu sonra ararım, diye kapattı. Muzaffer'e döndü yakınarak. Efendim, bu bürokratlar yok mu? İşleri düşünce uyku yutmazlar vallahi. Yataktan bile kaldırırlar. Belli oluyor o ihaleleri nasıl kazandığın işte. Menfaat çeteleriyle el ele. Ben işimi yapıyorum. Hadi be hadi, höpürdetme işi. Hortumlama. İhaleyi kimden kapacaksanız ondan yanasınız. Baba, şimdi bunları konuşmak için mi geldi buraya Kemal? Sus kız sen. Sen ağzını açma bir kere. Doğru söylüyor kız ama Muzaffer. Siyasetin sırası mı şimdi? Evet efendim. Ne konuşacaksak onu konuşalım. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirmez tabii. Malı götürmeye bakıyorsunuz bir an önce. Muzaffer. Aa, hani siyaset yoktu? Siyaset yapmıyorum ben burada hanım. Hakikatten konuşuyorum. Muzaffer Bey. Vaktim sınırlı. Bunları daha geniş bir zamanda konuşuruz sizinle. Seve seve. Ama 15 dakika sonra çıkmam lazım buradan. Kemal kalkar gibi olunca Muzaffer cebinden tabancasını çıkarıp doğrultarak, şartlarımı kabul etmeden bir yere gidemezsin. Otur, diye gürledi. Gülhiz'le Şükriye yana yatıp siper aldılar. Kemal korkuyla hemen yerine oturdu. Baba, ay Muzaffer ne yapıyorsun? Ha, şakam yok. Şerefsizim, ikinizi de tak tak vururum. Kemal Bey. Buyurun Muzaffer Bey. Sizi dinliyorum. Muzaffer şu tabancayı sok cebine, Allah aşkına bir kaza olacak. Evet efendim, özür dilerim ama hiç eşit şartlarda bir pazarlık olmuyor bu yani. Ne pazarlığı be, açık arttırmaya mı girdik burada? Ben ne dersem o olacak. Muhtıra gibi bir şey yani. Muzaffer yine elini cebine sokarak silahını çıkaracakmış gibi, evet muhtıra. Var mı itirazın? Dedi. Kemal, duyalım şartlarınızı da, diyebildi yutkunarak. Şartlarım, karını boşayacaksın, kızımla evleneceksin, o kadar. Efendim bakın, sizi çok iyi anlıyorum. Ben de baba olsam, aması yok, vururum. Ay baba dur, konuşma bitmedi. Çıldırtma Muzaffer, sakin ol. Ulan, size ben konuşurken ağzınızı açmayacaksınız demedim mi ha? Oturun yerinize. Kemal Bey, siz bizi ne sandınız? Biz namusumuz için yaşayan kahraman ecdadımızın torunlarıyız. Muzaffer Bey, namus, aile bağları benim için de çok önemli. Kızınızı seviyorum, bana inanın. Seviyorsan evlen o zaman. Maalesef. Şu anda durumum müsait değil efendim. İstesem de evlenemem. Ne varmış durumunda? Efendim, ülkemizde vergi mükellefi olmak, siz de biliyorsunuz ki bir çeşit esaret. Kazandığımızın yarısı vergiye gidiyor. Kazanıyorsan vereceksin tabii. Vergi mi kaçırıyorsun bir de devletten utanmadan? Hayır, yanlış anlamayın. Kaçırmak değil de bazı şeyleri eşimin kardeşinin üstüne gösterdim. Şükrü'ye bunu duyunca ellerini ovuşturarak kızının kulağına "Vah vah, duydun mu kız? Servetinin yarısı karısının kardeşinin üstüneymiş." diye fısıldadı. Gülhiz omuz silkerek "Beni parası hiç ilgilendirmiyor anne." dedi. Seviyorum. Muzaffer onları konuşmayın aranızda diye uyardı. Efendim şu anda evlenemem. Ama size başka tekliflerim olacak. Ne gibi? Çocuğun babalığını kabul ediyorum. Çocuk benim. Nüfusumu alıyorum. Muzaffer Bey, kesmeyin lütfen. Sözümü bitirmedim. Devam et. Çocuk kız olursa, evet, yazlık kışlık 2 villa. Şirketten %10 hisse. Başka? Birkaç araba. Yurt içinde, yurt dışında her türlü eğitim masraflarını karşılarım. Başka? Nişanı, düğünü benden. Herhalde, babası olduğuna göre. Şükrü'ye bunları duyunca yine kızını dürterek usulca, "Kız yaşadık kız, piyango gibi vallahi," dedi. Muzaffer duydu. Kaşlarını sinirle çatarak onlara baktı. Sonra yine Kemal'e dönerek, "Başka?" diye sordu. Şartlar onu iyice gevşetmişti. Efendim başka, 300 bin dolar yatırırım annesinin adına bankaya. İyiymiş be. Devam et. Başka? Kıza başka bir şey yok. Oğlan olursa, inşallah. O zaman ne veriyorsun? O zaman efendim, bankaya hemen 500 bin dolar. Şükrü'ye yine ellerini ovuşturarak usulca kızının kulağına, "Ah Allah'ım, kız daha ne isteriz? Keşke anlaşsalar," dedi. Muzaffer iştahla, "Devam et," dedi. Kemal işkilli, "Bir itirazınız mı var?" diye sordu. "Yok yok, iyi gidiyorsun, devam. 2 kışlık, 2 yazlık villa. Yurt dışında okuturum. Şirketin %40 hissesini ona veririm. İstediği kadar araba. Bütün VIP kulüplere üye yaparım. Her türlü masrafı benden. Ayrıca ayda 10 bin dolar harçlık koyarım cebine. Allah tuttuğunu altın etsin. İşte baba dediğin böyle olur. Başka? Daha ne olacak Muzaffer? Allah gözünü doyursun. Anlaşmaya hepsini yazarız efendim. Bunlar önemli değil. Söyleyin siz de düşündüklerinizi. Aferin be. Mert delikanlıymışsın. Efendim yalnız ne var? Çocuk düşer de Şükrü'ye dayanamadı. Ay Allah göstermesin diye çığlık attı. Muzaffer lafın gerisini merak etmişti. Düşerse? Kemal, benden bir şey beklemeyin, dedi. Muzaffer, Kemal'in sırtını sıvazlayıp heyecanla ayakta duran kızını oturtarak, olsun evladım, o zaman bir daha şey edersin. Aman kızım, otur heyecanlanma, otur yavrum. Allah göstermesin, çocuk düşermiş her. Evlilik yıl dönümü. Nebahat'le Mustafa nasıl geçtiğini kendilerinin de anlayamadıkları evliliklerinin 35. yılını bu akşam evlerinde kutlamaya karar verdiler. Biraz anımsayınca neler neler sığdırılmış bu 30 yıla. Biri erkek, biri kız, 2 çocuk, 2 torun, 5 nüfus sayımı, 6 genel seçim, 2 referandum, 20'den fazla sokağa çıkma yasağı, 1 muhtıra, 2 darbe, 5 orta boy, 2 şiddetli deprem, 3 ekonomik kriz, 3 devalüasyon, sürekli enflasyon. Yine de mutlular. Hele bu gece, geride bıraktıkları kötü şeylerin hiçbirini anımsamak istemiyorlar. Nebahat, şık şıkırdım giyinmişti. Kendi elleriyle donattığı masadaki mumu yaktı. Kocasının getirdiği çiçekleri bir daha düzenledi, içeriye, ''Mustafa, gelmiyor musun hayatım?'' diye seslendi. Mustafa da lacivertleri çekmiş, sinek kaydı tıraşını olmuş, kokular sürünmüş olarak telaşla geldi. ''Geldim Nebahat,'' dedi. Karısını yanaklarından öptü. Bu ne güzellik. Sen de ilk evlendiğimiz günkü gibisin. Maşallah canım. Şık, yakışıklı. Yakışıklılığımız mı kaldı be Nebahat? Baksana, ne hale geldik. Kaç kilo olursan ol, sen benim gözümde hep aynı Mustafa'sın. Mustafa, masanın üstündeki mezeleri görünce, ''Oo, bunlar ne böyle Nebahat, döktürmüşsün yine.'' diye ellerini ovuşturdu. Nebahat, ''Bu gece sevdiğin her şey var, otur.'' dedi. Mustafa, ''Dışarıda yememekle iyi ettik galiba.'' dedi, oturdu. Nebahat de, ''Tabii canım.'' dedi. ''Hem boşu boşuna bir sürü para veriyorsun, kazık. Hem de gürültü şamatadan ne konuştuğunu anlamıyorsun. Bak, bu gece ne güzel, baş başa.'' Oturdu. Mustafa kadehlere şarapları doldururken, ''İyi ettik, iyi. Çocuklardan haber yok mu?'' diye sordu. ''Oktay hatırlamamıştır bile ama Necla mutlaka uğrar. Uğramasa bile telefon eder. Neyse canım, onların da kendilerine göre işi gücü vardır. Düşünüyorum da Nebahat, 30 yıl ne çabuk geçti. Dile kolay. Dün gibi.'' Kadehlerini tokuşturdular. Mustafa, ''Hadi canım, daha nice 30 yıllara.'' dedi. Nebahat fazla buldu. Dalga geçme Allah aşkına. Canım işte öyle demek adet olmuş. Enginar da lokum gibi, eline sağlık. Hatır için söyleme ama bak. Say güzel olmuş mu? Bana biraz şekeri az gibi geldi. Sen yaparsın da güzel olmaz mı Nebahat? Yavru kuşum benim. İddia ediyorum şu Türkiye'de senden daha iyi zeytinyağlı yemek yapacak başka biri yok. Canım benim. Afiyet olsun. Oo, pastırma da var. Pastırma, sucuk, bu gece hepsi serbest. Kolesterol, trigliserit falan düşünmeyelim. Ha? Düşünmüyoruz bu gece canım. Yarından itibaren sıkı perhize başlıyoruz. Konuştum, diyetisyeni buldum. Zerrin Hanım, bir numaraymış. Ayda 15 kilo, 2 ayda 30 kilo. Çüş, daha neler. Verem olurum Nebahat. Hiçbir şey olmazsın hayatım, merak etme. Normal kalorini alacaksın. Kalori tamam da... Bu mide ne olacak? Boş kalınca deliriyor gibi oluyorum Nebahat. O sırada odun bulsam kemirebilirim. Boş kalmayacak canımın içi. Sen bana bırak. Bol salata. İstediğin kadar salatalık marul yiyebilirsin. Öf. İnek gibi otlayacağız desene. Çekilmez bu yaştan sonra. Neyse canım. Yarın olsun ne yapacağımızı düşünürüz. Yemene içmene bak şimdi. İnsan şunları bırakıp nasıl rejime girer be? Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun güzelim. Dünyaya 35 kere daha gelsem yine seni bulur, seninle evlenirdim Nebahat. Ah Mustafa, şimdi aynı şeyi ben sana söyleyecektim, ağzımdan aldın. Vallahi bu kadar olur. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Ben ne şanslı adammışım Nebahat. Senin gibi bir karım var. Senin kadar evine, çocuklarına düşkün, tutumlu, dürüst bir kadın daha gelmiş midir acaba şu yeryüzüne? Evi senin sayende aldık. Çocuklarımız senin sayende yetişti, okudu. Allah razı olsun. Şarap kadehleri dolup dolup boşaldıkça karşılıklı metiyeler yeniden ilanı aşklar sürüp gidiyordu. Allah senden razı olsun asıl Mustafa. Senin sayende oldu her şey. Geceni gündüzüne kattın, didindin bizim için hayal. O günler unutulur mu? Asıl senin gibi dürüst, namuslu baba, senin gibi mert, karısına sadık koca gelmedi yeryüzüne. Yok güzelim, yok. Öyle değil. Senin gibi ev idaresini bilen, titiz, mazbut bir kadınla evlenmesem, bugün bir hiçtim ben. Bak, şu anda her şeyimiz var çok şükür. Hadi sağlığına, canım karım benim. Sağlığına hayatım. Hiç değişmedin biliyor musun Nebahat? 35 yıl önce nikah masasına oturduğumuzda neysen, yine o. Ay Mustafa, aşk olsun, çocuk kandırır gibi. Nasıl değişmedim ayol? Böyle miydim evlendiğimizde? Baksana şu halime. En az 10 kilo fazlam var. Ya benim? En az 20. Boş ver sen kiloyu miloyu. Benim gözümde fıstık gibisin hala. A-a. Sahi mi söylüyorsun? Sana bugüne kadar hiç yalan söyledin mi Nebahat? Vallahi hatırlamıyorum. Bir gün bile. Hiçbir konuda yalan söylemedin bana canım. Mert adamsın Mert. Erkek dediğim böyle olmalı işte. Sözünün eri. Yo. O konuda kendime laf söyletmem bak. Haklısın. Benzemem o... Ne diyorlar? Heh. Metroseksüel erkeklere. Dobra dobra konuşurum yeri gelince. Zaten beni de en çok o tarafın cezbetmişti ya. İki lafla fethettin gönlümü. Çapkın. Mustafa boşalan kadehleri bir daha doldurdu. Bu gece sağlığa içecekti. Düşünüyorum da Nebahat. Ne uyumlu, ne saygılı bir evliliğimiz var. 35 yılda birbirimize şöyle sesimizi bile yükseltmemişiz. En küçük sürtüşmemiz olmamış. Değil kavga. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Yok canım. Ne kavgası? Çıtımız çıkmadı. Çok şükür. El alemde ne kavgalar, ne küfürler, ne dayaklar. Hele şimdikiler. Felaket. Evlendiklerinin 3. ayında mahkemelere koşuyorlar. Mustafa, şerefe diye bir daha kadehini uzatıp Nebahat'le tokuşturdu. Sonra masaya tık tık vurarak nazar değmesin maşallahı çekti. Şimdikilerde ne sevgi kalmış ne saygı Nebahat. Karşılıklı sevgi saygı olmayınca evlilik yürümez. Bak bize, belki ara sıra ufak tefek tartışmalarımız olmuştur ama hiçbir zaman öyle birbirimizin yüzüne bakamayacak kadar ileri gitmedik. Uzunca bir sessizlikten sonra Nebahat iç geçirerek, yok, sen beni bir kere çok fena kırdın ama neyse şimdi. Bir daha iç geçirdi. Şarabın etkisi yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştı. Mustafa çok şaşırdı. Aa, ne zaman? Diye sorunca tatsız anılar peş peşe sıralandı. Neyse kapatalım tatsız konu. Bak şimdi merak ettim. Söyle şunu ya. Hatırlamıyor musun? Vallahi hiç öyle bir tatsızlık hatırlamıyorum. Sen hatırlamazsın Mustafa, işine gelmeyen şeyleri çabuk unutursun. Ama ben unutmam. Allah Allah, ne yapmışız ya? Söyle şunu bilelim suçumuzu. Neyse şimdi, böyle bir günde eski defterleri karıştırıp da tadımızı kaçırmayalım. Yahu Nebahat, konuyu sen açtın. Hasta etme insanı. Neyse söyle şunu. Rahmetli annem gelmişti de bize. Kadına demediğini bırakmadın. Kim? Ben. Evet, sen. Sebep? Sebep falan yok canım. İçkiliydin, kirada oturuyorduk o zaman. Bedri Bey'in evinde. Çocuklar küçük. Kadıncağız iyi niyetle küçük de olsa başınızı sokacak bir ev alın oğlum dedi de. Söylediğine söyleyeceğine pişman ettin kadını, hatırlıyor musun? Ne e'si? Bir daha da bizim eve adımını atmadı zaten. Ya Nebahat, şurada oturduk iki lokma bir şey yiyeceğiz. Burnumuzdan getirme, hep böyle yaparsın zaten. Ne yaptım şimdi? Daha ne yapacaksın? 24 yıl önce annen bir şey söylemişmiş, ben de ona bir şeyler söylemişmişim, yok bilmem ne. Böyle de olmamıştır ya. Bire bin katarak anlat şimdi. Ha, yalan söylüyorum. Öyle mi? İnsan doğru bile olsa böyle bir gecede bunları mı konuşur Nebahat? Ya sen huzursuzluk için yaratılmışsın be. Senin annen de böyleydi işte. Annemi ağzına alma. Niye? Dokunulmazlığı mı var? Tüh. Terbiyesiz. Ölmüş kadının arkasından şu söylediğin şeylere bak. Vallahi şimdi şunu kırarım kafanda ha. Kır. Kır hadi. Yapmadığın şeyler mi? Az mı tabak çanak kırdın bu evde? Edepsiz. Yalan mı söylüyorum? Anan her şeyimize maydanoz oldu be. Sanki bizim geçimimize o sağlıyormuş gibi. Onu almayın, şuna dokunmayın, lambaları söndürün. Çok fazla boşa elektrik harcıyorsunuz kızım, yazık. Fena mı söylemiş? Senin iyiliğin için tasarruf yapalım diye. Hadi ya. Ne tasarrufu? Açtırma şimdi benim ağzımı. Aç. Aç hadi, durma. Sayenizde iki yakan bir araya gelmedi be. Ayın sonunu nasıl getirdik bir ben bilirim. Çarşıya çıktınız mı bok bulsanız alıyordunuz ananla. Müsrif karı. Ağzını bozma bak, vallahi geçiriveririm şu şişeyi kafana şimdi. Dangalak. Öküz. Nebahat. İleri gidiyorsun bak. Tepemi attırma benim. Atarsa ne olacak acaba? Bilmem artık. Utanmaz. Söylediği lafa bak şunun. Bok bulsak alıyormuşuz. Sen değil miydin? Herkes yiyor, ben de rüşvet almaya başladım artık, parayı düşünmeyin. Alın her bir şeyi fazla dikkat çekmeden diyen. Ulan ben rüşveti keyfimden mi yedim? Başka çaremiz var mıydı? Ev kirası, çocukların okul taksitleri, mutfak masrafı, o maaşla nasıl karşılardık bunları? Nebahat elindeki kadeyi bir yudumda bitirdi. Kocasına laf yetiştiremiyormuş olmanın ezikliğiyle kaşları çatık, sıkıntılı, bir süre sustuktan sonra geçmişte yaşadıkları kötü bir olayı anımsayıp, ''Tüh, bak şimdi yine hatırladım. Unutayım diyorum ama, Tüh, rezil, diye başladı. Mustafa, yine ne hatırladın? Adetindir, hep böyle günlerde kurumuş boklara su serpersin, deyince kavga iyice kızıştı. Allah'ından bul inşallah Mustafa. Bana bunu da yaptın ya, inşallah kan işiye işiye geberirsin. Bunu da mı unuttun? Erkek milleti değil misiniz? Yapar eder unutursunuz her şeyi. Ah ah, nasıl yaşamışım seninle 35 yıl. Gençliğime yazık. Cehennem hayat. Allah'ım sen bana sabır ver. Kim kime sabır versin acaba? Unuttun tabii, hızlı rüşvet yediğin günlerde o terzi Neriman orospusunu üstüme metres tuttuğunu. Unutmadım valla. Kaymak gibi karıydı. Tüh, rezil. Ben ne halt ettim de o zaman affettim seni. Boşasaydım belki temiz kalpli bir kısmetim çıkardı. Gitti. Senin uğruna gençliğim, güzelliğim gitti. Ben ne oldum be? Kimin uğruna bu haldeyim ha? Benim gençliğim gitmedi mi? 35 yılı nasıl geçirmişim seninle? Neyse canım. O kadar şikayetçiysen ver mahkemeye boşanalım. Bayılmıyorum seninle burun buruna bir 35 yıl daha geçirmeye. 35 yıl daha ha? Allah göstermesin. Tam o sırada daire kapılarının zili peş peşe çalmaya başladı. İkisi de kavgayı bırakıp merakla kapıya çevirdiler başlarını. Kim bu şimdi? Çocuklar olabilir. Ha, nasıl oldu da akıllarına geldik? Sakın kavga ettiğimizi anlamasınlar. Mustafa kapıya doğru yürürken, tamam bir şey hissettirmeyiz, sen de asma şu yüzünü, dedi usulca. Kapıyı açtı. Kızları Necla, elinde hediyesi, yüzü asık içeriye girdi. Babasını öptü, o da kızını öptü. Necla masaya doğru yürüdü, annesini de öpüp hediyesini verdi. Oo, kızım hoş geldin. Hoş bulduk baba. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Kutluyorum. Ne kusuru Necla? Gel. Anne, bu sizin. Teşekkür ederim kızım. Necla, kocan nerede? Kocam yok artık baba. Ne demek yok kızım? Yok anne, bitti. Dayanamayacağım artık, yapamayacağım ben bu adamla. Sizin de evlilik yıldönümünüzde canınızı sıkmak istemem ama... Mustafa içinden sıkıldı sıkılacağı kadar diye geçirdi. Sonra kızına dönüp, otur, anlat neden, dedi. Necla sıkıntılı, oturup, neden olacak baba? Sizin bir şeyden haberiniz yok tabii. Hissettirmemeye çalışıyorum. Her akşam içkili geliyor zil zurna, diye ağlamakla anlatmaya başlayınca Nebahat de... Tüh, ahlaksız herif. Hay Allah'ım, bu kadar mı benzerlik olur? Kadere bak, diye mırıldandı. Necla bunu duyar gibi olup, ne dedin anne? Duyamadım, diye sorunca Mustafa, belki çocuğun bir sıkıntısı vardır diyor kızım, diye araya girdi. Necla'dan, ne sıkıntısı baba? Fazla rahatlıktan. Bir de sevgilisi varmış. Boşanacağımı duyunca Nebahat yine boş bulundu. Ne? Allah boyunu devirsin. Tıpkı baban, diye mırıldandı. Necla, ne dedin anne, diye sorunca Mustafa yine telaşla karısını kaş göz işaretiyle susturup düzeltmeye çalıştı. Şey diyor annen kızım, şey, yapmaz o çocuk öyle ahlaksızlıklar diyor. Babandan beklerim de ondan beklemem diyor. Hah, siz hala güvenin ona. Benim için bitmiştir, boşanıyor. Ne? Olmaz öyle şey. Olacak baba, ben buna tahammül edemem. 3 yaşında bir kızınız var kızım. Yazık değil mi? O ne olacak? Ne olacak baba? Ben avukatla konuştum. Mahkeme velayetini bana verirmiş kesin. Ben gül gibi bakarım kızıma. Kimseye ihtiyacım yok. Nebahat yine alçak sesle, bok bakarsın. 2 gün sonra getirir atarsın benim başıma, diye homurdandı. Necla, anlamadım. Ne dedin anne, diye sorunca Mustafa yine telaşla atıldı. Sarılıp sarılıp karısını şapur şupur öperek... Olmaz diyor kızım annen, olmaz. Büyük sözü dinleyin biraz. Tecrübe konuşuyor burada, bak bize. Dile kolay, 35 yıl. Bizim annenle bir gün olsun birbirimizi kırdığımızı, bir saygısızlık ettiğimizi gördünüz mü? Hep böyle öpüşe koklaşa. Boşanmak ne demek? Duymayacağım bir daha. Evlilik karşılıklı anlayış gerektirir. Bizim gibi çifte kumrular gibi. Canım karım benim. Kader kurbanı. Güleser'in kocası genç yaşta öldü. 42'sinde. Akciğer kanserinden. Libya'da çalışırdı, inşaatta. Aslan gibi adamdı. Bir dediğini iki etmezdi. Adamcağız gözünün önünde kurudu gitti. Kimi kimsesi yoktu. Temizliğe giderdi onun bunun evini. O parayla sobasına odun mu alacaktı, kirasını mı ödeyecekti? Mahalleli acıdı halini. Sabri Bey adında biri var. 75'ine merdiven dayamış. Kimsesiz bir adam. Şeker hastası. Bir ayağı çukurda. Kızım, gel seni şununla evlendirelim. Maaşı da dolgun. Güleser önceleri istemedi. Ben kocamın üstüne kimseyle evlenmem, dedi. Kış fena bastırmıştı. Ev sahibi de çık diye tutturmuştu. Mahalleli yine bastırdı. Kızım, dediler. O adamcağız öldü ölecek, gel inat etme. Ondan koca falan olmaz. Hay hayı gitmiş, vay vayı kalmış. Bak evi var, maaşı sana kalır. Adama bakacaksın işte son yaşında. Baban gibi. Hem de sevaptır. Düşündü. Aklı yattı. Hiç olmazsa kimsenin ağız kokusunu çekmem, dedi. Sıcak bir evim olur. Tencerem kaynar. Ağlaya ağlaya verdi nüfus kağıdını. Sen gerisine karışma, dediler. Nikah memuru eve geldi. Evlendikleri günün ertesi günü yatalak adam kalktı, oturdu yatağın içinde. Bakışları değişti. Tuhaf tuhaf bir şeyler söylemeye başladı. Güleser, önce şekeri yükseliyor herhalde, diye düşündü. Sonra anladı niyetinin bozuk olduğunu. Bu bana düpedüz sulanıyor, dedi. Yağ sabır çekti. Çenesine vurdu herhalde moruğun, dedi. Karşısında genç kadını görünce şaşırdı. O günden sonra Sabri'nin yapmadığı ahlaksızlık kalmadı. Koynuma girdiye başladı. Gel sevişelim, sarıl bana, gel seni bir öpeyim. Güleser, Allah buna sonradan sonraya bir kuvvet verdi, diyor. Tövbe ya Rabbim, üstüme çıkıyor, oramı buramı mıncıklıyor. İğreniyorum, zorla değil ya, aslan gibi kocamın üstüne. O gece de tutturdu. Güleser yataktan kaçtı. Sabri arkasından sürünür gibi soluk soluğa geldi. Ah, inlettin beni namussuz karı, inlettin. Ne var kaçacak? Nikahlı karımsın. Ben o şartla evlenmedim seninle. Ulan evlenmede bu işin şartı mı konur? Yanıma gel. Biraz okşayayım. Soyun. Hadi yorma beni. Sabri Bey, yapma bunu bana, kurban olayım. Sen efendi adamsın. Yakışmaz. Bak, kızın yaşındayım. Sus, edepsiz karı. Kızım yaşındaymış. Neyim eksik benim öteki erkeklerden? Heh, neyim eksik? İyileştim artık, turp gibiyim. Beni sen bu hale getirdin. İyi baktın bana. Bakmaz olaydım. Ellerim kırılsaydı da, ben biliyorum senin niyetini. Hınzır karı. Neymiş niyetim? Beni böyle innete innete öldüreceksin. Sonra da kendine genç birini bulup paramı yiyeceksin. Allah yazdıysa bozsun. O nasıl söz? Sus. Nankör karı. Sus. Gözüm dışarıda. Ben yattığım yerde her şeyin farkındayım. Aldım seni çöplükten, hanım yaptım. Sürünüyordun. Gözüne dizine dursun. Haberim yok mu sanıyorsun? Sütçüyle arayı yapmışsın bile. Tüh. Allah seni kahretsin adam. Ulan karı, üstüme bir şey yapıyorsan Allah asıl seni kahretsin. Nedir o her akşam kapı önündeki fiskoslar? He? Saatlerce. Sabri Bey, deme böyle. İftira etme benim namusuma. Kapı önünde ben sütçüyle mi konuşuyorum bir kere? Konuşmak değil. Ya ne? Sıkıştırıyormuş seni kapının arkasına. Görenler söylüyor. Kim görmüş? Ben haber alırım. Cürümü meşrut yaptıracağım. Aylaksız karı. Burada efendi gibi nikahlı kocan dururken sen git elin sütçüsüne ver kapıda. Allah'ım ben sana ne yaptım? Hey güzel Allah'ım, ne suç işledim de beni bu hallere düşürdün? Ağlama. Sütçüye verirken de ağlıyor musun böyle? Namussuz karı. Eline kabı alıp bir koşturuyorsun ki neredeyse zil takıp oynayacaksın. Gel bakayım yanıma. Anlat, ağlama. Gel koş şuraya başını. Uzan yanıma. Nasıl yapıyorsun anlat. Affedeceğim seni. Herif sana sarılınca eteklerini mi kaldırıyorsun ha? O mu indiriyor donunu? Sıkıştırıyor mu bacaklarını? Kapı arkasında da heyecanlı olur ha. Ayakta mı yoksa eşiğe mi yatırıyor? Ağlama, gel anlat. Anlatırsan affedeceğim seni. Bak yoksa evi Darül Acize'ye bağışlarım. Dinim hakkı için. Zırnık alamazsın. Orospuysan boşa beni. Ne duruyorsun? Boşa. Ya, boşayım da sütçüye kal değil mi? Alaksız karı. Müdanağın kalmadı bana. Yerini yaptın çünkü. Bak Sabri Bey, namusuma laf söyletmem ben. Vallahi gece vakti vurur beynini dağıtırım ha. Yaparsın, orospu. Onu da yaparsın. Senden her şey beklenir. Bana öyle diyorsan, sen de boynuzlusun. Bile bile yaldızlıyorsun. Heh? İtiraf ettin işte, kendi ağzına söyledin. Demek o herifle iyice pişirdin işi. Süründüreceğim ulan seni. Bak nasıl yakalatıp polise teslim ediyorum. Elinden geleni ardına koyma. Bıktım senden. Bıktım. Bir yere bırakmam seni. Öyle yağma yok. Benimsin artık. Nikahlı karımsın. Şahitli ispatlı. Burada oturacaksın. Koynuma da gireceksin. Ben seninle bilmem ne yapmak için evlenmedim. Ya neden evlendin? Bakıma muhtaç dediler. Hasta dediler. Bakıma muhtacım doğru. Ama senin baktığın gibi değil. Bir kadın kocasına böyle mi bakar? Daha ne yapacaktım? İlacını vermiyor muyum? Yemeğini pişirmiyor muyum? Tertemiz yataklarda yatırmıyor muyum seni? Ah ah! Tertemiz yataklarda bir başıma yatmışım. Kaç para eder? Sen yanımda olmadıktan sonra şurada kalmış 2 günlük ömrüm. Ya 2 günlük ömrün kalmış ama aklın fikrin fesatlıkta. Kız bunun nesi fesatlık? Ben erkek değil miyim? Ha, erkeksin. Alay mı ediyorsun? Yo. Sen aslında şahane karısın da bize koklatmıyorsun. Ne olur biraz şuramı tutup okşasın. Bak o zaman sana neler alırım. Bir dediğini iki etmem. İstemem bir şeyini senin. Bayılıyorum odanın içinde sallana sallana dolaşmana. Ben böyle senin gibi geniş kalçalı karıdan hoşlanırım. Kaldır şu eteğini de biraz göreyim. Ne olur soyunup da dolaş sen şurada. Yabancı mı var? Tövbeler olsun ya Rabbim. Helalim değil misin kız? Bunda tövbe denecek ne var? Önümde başını da açacaksın, kıçını da. Senin yine şekerin yükseldi galiba. Abuk subuk konuşmaya başladın. Sabri, yorganı üstünden atıp hışımla kalktı yataktan. Güleser'i kolundan daha da arzulu tutup yalvarmaya başladı. Kız, gel yanıma. Kız, deli etme beni. Ne şekeri sayıklıyorsun, turp gibiyim, aklım başımda. Gel, kucağıma otur. Bırak beni Sabri Bey, yapma. Şimdi açar pencereyi avazım çıktığı kadar bağırırım. Komşulara rezil olursun. Sen rezil olursun bağır. Aç diyorum sana. Aç şu eteğini. Bir şey yapmayacağım. Biraz bakayım bari. Uzak duracaksın benden ama. Dururum. Söz. Güleser söylenerek arkasını döndü. Eteğini açtı. Of of. Ne talihsiz başım varmış. Buyur. Dehşet. Azıcık daha kaldır güzelim. Azıcık daha yavrucuğum. Heh. Vallahi tablo gibi. Ben böyle şey görmedim. Allah mekanını cennet etsin. Allah razı olsun. Su muhallebisi gibisin mübarek. Kız başım dönüyor. Güleser sinirli söylenerek eteğini indirdi. Sabri üstüne doğru aç kurt gibi yürüdü. Yeter artık. Yat sıbar hadi. Ne azgın adammışsın sen be. Ya tamam. Ok yaydan çıktı bir kere. Aklım başımdan gitti. Isıracağım bacaklarını. Ahir ömrümde Allah yolladı seni bana. Gel yat yanıma. Beynim zonkluyor. Orana başımı koyup sabaha kadar yatayım. Gel üzme beni. Ne istersen veririm. Dedi. Ve Güleser'in dizlerinin dibine düştü. Güleser tutup kaldırmaya çalıştı. Yavaş. Bir yerini kıracaksın. Kız bak. Şuracıkta ölür kalırım da başın derde girer. Öldürdü adamı derler. Güleser güçlükle Sabri'yi kaldırıp yatağına yatırdı. Dışarıya doğru yürüdü. Peki peki. Yat şuraya geliyorum. Bekle biraz. Nereye kız? İlacını getireyim. Bırak şimdi ilacı. İyi gelir. Bak ayakta duramıyorsun. Benim derdim başka. Biliyorum. Benim ilacım sensin. Anladık. İlacımı içersem yanıma yatacak mısın? Yatarım. Soyunup ama. Olur. Soyunup. Getir öyleyse. Şimdi ne getirirsen içerim. Bir kadeh de rakı getir. Sapıtma. Neden sapıtacakmışım? Kanımız ısınır kız. Soyun çırılçıplak. Peki. Yarın evi üstüne yapıyorum noterden. Güleser gözyaşlarını belli etmemeye çalışarak odadan çıktı. Eksik olma. Çabuk gel dayanamayacağım. Her tarafım tir tir titremeye başladı. Oh, kendimi 20 yaşında hissediyorum şimdi. Allah bana son gürlüğü verdi. Başıma devlet kuşu kondu. Kız senin o pembe pembe bacakların yok mu? Gel kız gel. Titriyorum bak. Kanım çekiliyor gibi. Nerede kaldın? Gel ölüyorum aşkından. Sabri o gece öldü. Aşk heyecanından değil. Güleser zehirledi onu. Uzun zamandır kafasına koymuştu. O pis herif ölmeden ona rahat yoktu. Dayanamıyordu artık. Bir ara kendimi pencereden atsam da kurtulsam mı diye düşündü. Sonra niye ama dedi. Daha gencim. O bunağın bir ayağı çukurda. Sabri Rakı'nın da etkisiyle ne olduğunu anlayamadı. Güleser kocasının dediği gibi yaptı. Soyundu, çözdü saçlarını, yanına yattığında kaykılmıştı zaten. Gözleri yuvalarından çıkacak gibiydi. Akılsızlık ettim, dedi Güleser. Bıraksam belki de kendiliğinden geberip gidecekti. Anlaşılacağını sanmamıştım. Otopsi yaptılar. Doktor rapor verdi. Neyse, olan oldu bir kere. Müebbet verdiler. Cezamı çekeceğim. Kaderim böyleymiş. Gereği düşünüldü. Cevat ile Nazan birbirlerini deli gibi sevdiler. Çok kısa süren bir flört sonrası hemen evlendiler. Başlangıçta her şey rüya gibiydi. Fakat bu evlilik 2 yıl bile süremeden bitmek üzere. Nazan kocasına dava açtı. Şimdi hakim karşısındalar. Dünyam yıkıldı hakim bey. Erkeklik gururumla oynadı. Sen erkek misin ne demek? Ne yaptığımı bilmiyorum. Vurmuşum. İçkiliydi efendim. İçince her zaman saldırgan oluyor. Yalan. Bir yudum bile içmemiştim o gece. Hatırlamaz hakim bey. Ertesi gün hiçbir şey hatırlamaz. Kocam maalesef 2 ruhlu. Özür dilerim. Huzurunuzda söylemeye terbiyem müsaade etmez ama bütün vücudum yara bere içinde. Çizikler, tırmıklar. Doktor raporum var efendim. Artık dayanamıyorum. Bu kaçıncı? Hepsi de dosyada. Bu evlilik yürümez diyen kendisi hakim bey. Ayrılalım diyen ben değilim. Kendisi. Kaç kere yalvardım. Gel Nazan yıkmayalım yuvamızı diyerekten. Kabahat karımda değil. Annesinde. Asıl mutluluğumuzu istemeyen, bana kızını çok gören kayınvalidem. İktidarsızmışım ben. Adımı öyle koydular. İnsan içine çıkamaz oldum. Evet, ara sıra içiyorum. Yalan söyleyemem, yukarıda Allah var fakat ne yapabilirim başka? Bizim normal bir karı koca hayatımız olmadı ki, dokunacak olsam eline ne geçerse kafama atıyor. Ruh hastası, sadist adam. Kendini acındırmaya çalışma. Yetti benim 1,5 yıldır çektiğim. Çok özür dilerim hakim bey. Terbiyem müsait değil ama ne yapayım? Hakikati söyleyeceğim. 1,5 yıl içinde kocamla hiçbir ilişkimiz olmadı. Olamazdı ki. Yaklaştırmadı beni yanına hakim bey. Annesi olacak kadın programlıyor. Sus. Sus anneme ağzını alma. Özür dilerim hakim bey. Bir daha olmaz efendim. Konuşmamı yarıda kesen o şahıs. Evet ne söylüyordum? Günah değil mi bana? Raporum dosyamda efendim. Ne umutlarla evlendik. Kim istemez bir yuvası olsun, bir erkeği. Ondan sonracığıma, mutluluk benim de hakkım değil mi? Kötü tahmin işte. Ne bilinir? Sevişerek değil efendim. Mantık evliliği yaptık. Birbirimizi gördük, hoşlandık. İç güveyi olaraktan bizim eve girdi efendim. Kendisi battaniye fabrikasında çalışır. Ailesine bir şey diyemem. Bir kötülüklerini görmedim. Zehra Hanım teyzeyle, yani kayınvalidemle annem görüşürlerdi. Gider gelirdik birbirimize.